Radio 1. Het NOS-journaal. Guylaine had het erover, bij Spraakmakers gaat het er ook over. Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar flink gestegen, meldt de Telegraaf op basis van cijfers van de politie en de verzekeraars. Er vielen 578 doden in het verkeer. Een jaar eerder lag het aantal onder de 500. Omdat het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren daalde, spreekt de politie bij deze cijfers van een duidelijke trendbreuk. Zo'n 300 Cubaanse vluchtelingen zijn afgelopen dagen per boot overgestoken naar de onbewoonde eilandengroep Dry Tortugas, het meest westelijke puntje van de Amerikaanse staat Florida. Een natuurreservaat daar is voorlopig gesloten voor toeristen, zodat er opvang kan worden geregeld. Het dodental na de aanval op een gevangenis in Mexico is opgelopen naar 19. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. De aanval was in de gevangenis in een stad vlakbij de Amerikaanse grens. 25 gedetineerden konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. En de Amerikaanse rallycoureur en YouTube-ster Ken Block is bij een ongeluk om het leven gekomen. Hij zat op een sneeuwscooter die op een steile helling kantelde en bovenop hem terechtkwam. Block was een ster op sociale media door zijn filmpjes, waarin hij op hoge snelheid door zeer krappe ruimtes reed. Ken Block is 55 jaar geworden. Weer nog, eerst nog wat nevel en mist. Later af en toe zon, maar ook een paar buien. Het wordt 9 graden. Vanavond bewolkt en dan op veel plaatsen regen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 3 januari met vandaag... De Spraakmaker. Is Wijnand Veneman. Hij is specialist in infrastructuur. Hoe complexer de kwestie, hoe enthousiaster hij wordt. En dus vragen we hem hoe we het OV weer aan de praat gaan krijgen. Geen propvolle treinen of vertraagde bussen meer. In het mediaforum... Een twijfelachtige trend op TikTok. Kinderen die hun ouders confronteren met de zogenaamde dood van hun jeugdidool, enkel en alleen om de reactie te filmen. Nou, aan emoties geen gebrek. En verder... Is, zoals u hoorde, Roos Abelman weer op pad voor Radio 1. Luistert naar jou om door het hele land verhalen op te halen. U bent welkom in het Huis van de Tal in Bijlen. En wij beginnen hier in de studio met Stand.nl. De stelling is vandaag: het hoge aantal verkeersdoden vraagt om radicale maatregelen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het gaat dramatisch met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar flink gestegen. Al in 2021 zagen we toch alweer een stijging. En die heeft zich helaas doorgezet naar 2022. En dat terwijl de overheid het aantal verkeersdoden in 2030 juist wil hebben gehalveerd. Mensen zich wat minder aantrekken van regels of maatregelen. Behalve het veiliger maken van wegen moet er ook vaker worden gecontroleerd. Het heeft ook een preventief effect op de bestuurders in het algemeen. Zoals waar dat we noemen kwetsbare verkeersdeelnemers, waar een beetje de boventoon lijken te voeren. Dan moet je denken. Natuurlijk aan fietsers. Ongelukken met fietsers. Een van de verkeersdeelnemers waarbij gewonden vallen en dus ook doden vallen. Het totale aantal moet zich nog laten optellen, maar het lijkt in ieder geval op dat je hoger uitkomt dan de afgelopen jaren het geval is. En de vraag is, wat is nou een oplossing? Het streven is er al jaren natuurlijk om minder verkeersdoden te krijgen, maar we zien een tegenovergestelde trend. Arjen Fortuyn, ombudsman bij NRC. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Als jij zelf deelneemt aan het verkeer, ik mag hopen dat je dan gewoon ervan uitgaat, ik ben veilig. Of zie je wel om je heen dingen waarvan je denkt, oh, daar maak ik mij zorgen om. Ik voel mezelf behoorlijk veilig. Wat ik wel echt merk is dat als ik de afgelopen jaren, zeker in de zomer, een beetje op straat ben, dat door de opkomst van de elektrische fiets, je bent gewend om te kijken, je ziet wat er aankomt, je scant, dit is een gewone fiets, dat gaat ongeveer zo hard. En het komt op je af nu met een snelheid van een 17-jarige die bijna te laat is voor school, maar dan zonder het bijbehorende reactievermogen. Daar zitten allemaal mensen van mijn leeftijd op of nog ouder. Dus dat geeft mij inderdaad het idee, ik hou mijn hart vast als ik dat zie. Ik denk van ja, hier knallen vast heel veel mensen tegen elkaar op. Ja, we proberen, de Nationale Politie was vanochtend ook al in de uitzending. Je probeert ook helderheid te krijgen van waar vallen dan de meeste slachtoffers. Nou, die konden die helderheid niet geven. Dus we zijn er nog steeds mee bezig om dat over dit jaar ook of afgelopen jaar uitgesplitst te krijgen. Duidelijk is in ieder geval dat er met e-bikes veel ongelukken gebeuren. En daarin zou je kunnen denken, van rijvaardigheidsbewijs tot aan in ieder geval meer informatie over de snelheid en het fietsen ermee. Ja, helmpje op. Ja? Nou ja, dat we is, hebben dat nu is sinds 1 januari voor de snorfiets. Dus je zou hem kunnen uitbreiden. Als die elektrische fietsen even hard gaan dan snorfietsen. Ja. In Duitsland bijvoorbeeld hebben ze allemaal een helm op. Hè, op die dingen. Ja. Wijnand Veneman is universitair hoofddocent organisatie en management aan de TU Delft. Mm-hmm. En dat is die man van die complexe infrastructurele vraagstukken. Leuk. Goedemorgen ook. Ja, daar past deze denk ik ook bij, of niet? Als het gaat om verkeersveiligheid. Ja, want er zijn een aantal trends die ook zeg maar tegen elkaar inwerken. Ik begreep van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld dat het aantal ongelukken op snelwegen juist is verminderd. En daar zou je dan kunnen denken dat zeg maar die ondersteuningssystemen die veel auto's steeds meer hebben. Pas was zo'n verhaal van iemand die als 1,5 uur slapend in zijn Tesla had gezeten, terwijl de auto gewoon keurig 110 over de snelweg deed. Jeetje. Dat gaat goed tegenwoordig. Dat houdt eigenlijk ook afstand automatisch, hè? Of als je uit je baan rijdt, dat Precies. je een signaaltje krijgt dat hij hem corrigeert als hij niet helemaal zelf rijdt. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk, tenminste, en dat is ook mijn ervaring wel, veel al fietsend door Den Haag en Delft, dat je ziet dat veel mensen heel druk zijn in de auto met een mobieltje op hun stuur. En als ik een hypothese zou moeten geven over waar veel onveiligheid vandaan komt, dan zit dat daar. Nog steeds. Want dat is ook al wat jaren natuurlijk al aangekaart wordt. Ja. Het is verboden inmiddels. Ook met fietsen mag je eigenlijk je mobiel niet meer hanteren. Nee. Dat toch veel. En het is ook heel gek, je moet ook echt op zoek naar een zo'n nogal stevige omslag. Want we hebben decennia lang gehad dat het aantal verkeersdoden afneemt. Simpelweg omdat de samenleving leert om te gaan met autoverkeer. Mm-hmm. En toen ik jong was, kon je nog op de straat. We zitten hier van een zekere leeftijd. Maar kon je nog op straat rennen en was dat niet problematisch? Nou, dat is nu wel. Dus mijn overbuurkinderen hebben gewoon geleerd. Nee, dat kan niet, je moet uitkijken. En dat zit er vanaf jongs af aan ingebakken. Dus zo leert een samenleving langzaam maar zeker omgaan met het gevaar van automobiliteit. En dat betekende dat heel veel beleid ook heel effectief was. Want het werd gewoon steeds minder en minder. Want we hadden inderdaad steeds veiliger infrastructuur. En mensen leerden er steeds meer mee omgaan. En dat leidde tot halvering na halvering. Ja. In de jaren, begin jaren 70 zaten we op 3600 doden per jaar door verkeer. En nu op een gegeven moment beland op 600. En nu zie je dus dan in één keer de tegentrend. Ja, dan moet je echt op zoek naar wat is dan de reden? Nou, en ja, er zijn twee, denk ik, belangrijke hypothesen. Inderdaad, elektrische fietsen, die meer kunnen dan mensen misschien aankunnen. Of die ook dat moeten we aankant. Weer beter leren lezen eigenlijk. Wat we destijds met de auto's hadden. Precies. Dat je nu die andere vormen van vervoer ook weer beter op snelheid leert in te schatten. Ja. Ja. En die andere, de sociale media, die zo goed zijn in onze aandacht trekken. Dat zelfs gebeurt wanneer je met 1500 kilo staal onder je billen je 50 kilometer per uur door een stad begeeft. Er gaat iets mis. En dat weer begrijpen dat het gewoon een gevaarlijke situatie is die jij creëert voor anderen. Die auto is wel veilig voor jou, maar die jij creëert voor anderen. Ja. Dat realiseren. Ja, dat is misschien ook wel een goeie, want je denkt de auto voelt comfortabel, veilig en dergelijke. Maar het is uiteindelijk natuurlijk, nou ja, precies hoeveel kilo die mijn auto weegt, weet ik niet. Maar als je dat realiseert, waarmee je dus wat je onder je kont hebt inderdaad en waarmee je de weg op gaat, dat bewustzijn. Wij gaan andere bellers ook erbij halen. Bart Vermeer, die belde ons vanochtend. Goedemorgen, meneer Vermeer. Ja, goedemorgen. U woont in een dorp, begreep ik, maar bent niet erg onder de indruk van de verkeersgewoontes van uw eigen mede-inwoners. Ja, ik wil eventjes beginnen met één opmerking. Dat is dat er een tijd lang genoemd werd dat wij toe moeten naar 0 doden in het verkeer. Ja. Ik vind dat een heel onrealistisch uitgangspunt, want dat betekent dat niemand meer de weg op moet. Want zolang wij bewegen, vervuilen we en zullen er altijd ongelukken plaatsvinden. Mm-hmm. Laat dat punt één zijn. De andere kant is inderdaad dat ik, als ik zie wat er hier om ons heen gebeurt, ja, dan zie ik een duidelijke opsplitsing tussen mentaliteit aan de ene kant, ook van de dorpsbewoners, en aan de andere kant trage reageren van de overheid op wat er dan plaatsvindt. Want zij wonen in een dorp tussen een lintbebouwing langs een vaart, waarbij alle verkeer nou zeg maar 2 meter van de huizen langs rijdt. Ja. En dat verkeer is opgesplitst in grote groepen fietsers die naar de steden vlakbij fietsen voor school. Ouderen inderdaad heel veel op elektrische fietsen, merendeel denk ik. Mm-hmm. En aan de andere kant snelrijdende ook dorpsbewoners, maar ook heel groot landbouwverkeer. En ik denk dat dat door het hele land, nou ik denk niet alleen hier, maar ook in het buitenland nog zo is, landbouwverkeer neemt toe in grote afmetingen en wat er vervoerd wordt. Dat is heel veel gewicht, maar die rijden ook steeds harder tussen die fietsers door. aan de andere kant ligt op 200 meter een N-weg. En die wordt in de periode dat wij hier wonen, 6 jaar, opgewaardeerd van 80 kilometer. Waarbij je kan zeggen, nou 80 is wat een vrachtwagen rijdt, houdt alles op 80. Ik zeg iedere keer, waarom zit daar geen midden, vanrail tussen die twee banen? Maak dat, dan kan dat elkaar niet passeren. Nee, die weg wordt opgewaardeerd naar 100 met een groene streep ertussen. En dat betekent dat degene die 100 wil rijden, die gaat 80, die gaat vrachtwagens passeren. Zijn er meer ongelukken ook gebeurd? Heeft u het idee? Ja, dat is eigenlijk het frappante, dat voor het huisje waar wij dus heel veel verschil in de snelheid verkeer hebben met fietsers ertussen, daar gebeuren eigenlijk relatief weinig ongelukken. Maar iedereen houdt zijn hart vast. Iedereen heeft erover, waarom gebeurt er niks? Want er staat een bordje, heel klein bordje, 30 aan het begin van de weg. En er zijn relatief weinig mensen die zich daaraan houden. Mm-hmm. Zelfs tweewielers, snelle tweewielers, die ook harder dan 30 rijden. En aan de andere kant, op die N-weg, daar is met regelmaat zijn daar toch wel redelijke ongelukken. De hoeveelheid ambulances nemen toe. En ik denk dat dat verschil in snelheid, dat niet onderkend wordt. Ik vind het absurd dat je op een tweebaan zegt je auto's 100 laat rijden, terwijl de vrachtauto's rijden die maar 80 rijden. Ja. Ik vind dat absurd, want de mentaliteit van de mens, die kan dit kennelijk niet aan. Iedereen mag 100 en zal 100. Ja, dat is die mentaliteit gaan we het straks nog over hebben, ook met verkeerspsycholoog Gerard ter Tolen. Want dat is natuurlijk een terugkerend iets. Naast overigens de oproep van de nationale politie vanochtend ook aan gemeentes en aan provincies om ook naar die N-wegen te kijken. En te kijken of je de inrichting niet moet veranderen. Zeker ook met wat u aangeeft. Een zo wisselend beeld in verschillende verkeersdeelnemers en ook snelheden die behaald worden. Meneer Vermeer, dank u wel voor uw bijdrage. Ik ga ook naar Jos Schoonmaker. Hij is statenlid in Drenthe voor de PvdA. En in uw provincie, meneer Schoonmaker, is een van de gevaarlijkste wegen van Nederland, de N34, ook wel de Hunebed Highway genoemd. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt deze weg zo berucht? Nou, de weg is berucht omdat er van tijd tot tijd dodelijke ongevallen te betreuren zijn. Dat is natuurlijk altijd heel vervelend. Mm-hmm. Onnoemelijk leed, dat is natuurlijk duidelijk. En bij ons in de provincie is al jarenlang een discussie aan de gang. Zou je dan die weg moeten verdubbelen of partieel moeten verdubbelen? Dat is aan de ene kant. Of zou je maatregelen moeten invoeren als snelheidsbeperking? 80 kilometer wordt overgesproken en zelfs over een inhaalverbod. En dat zijn eigenlijk twee vergaande oplossingen. Ja. Verdubbelen betekent, en wij als Partij van de Arbeid staan daar toch wat genuanceerd in. Verdubbelen betekent stikstofproblematiek verhoging, kosten, geluidsoverlast. Ja, allemaal dingen die je niet wilt. Mm-hmm. Aan de andere kant, een weg heeft ook een economische waarde. Het is een verbinding tussen Groningen en Emmen, twee grote plaatsen in onze regio. En wanneer je daar 80 kilometer gaat invoeren en een inhaalverbod, dan betekent dat zo ongeveer 14.000 gebruikers 24 uur per dag in overtreding zijn als ze harder dan 80 rijden, ofwel inhalen. Ja, maar als je dan ook nog een flitspaal bijzet, dan leert men dat snel genoeg af, denk je dan, dat het te hard rijden? Nou ja, het nadeel van een flitspaal, dat is dat heel tijdelijk werkt. Hè. Iedereen weet, want er is veel forensisch. En dan rem je alleen op die plek. Exact. Ja. Maar wat ons betreft is naast doorlopend onderzoek iets wat ook echt aandacht zou moeten hebben en wat ook in de gereedschapskist zit. Dat is het verhaal van de afleiding. Een vriend van mij die loopt vaak met zijn hond op een hoger gelegen gedeelte langs de N34. En die kijkt als zodanig in die wagens. En die zegt, ja joh, wat daar allemaal gebeurt aan afleiding, aan telefoongebruik, et cetera. Ja, dat is god zo mogelijk. En dan in de wetenschap, dat is ook zo'n aardige, dat in 3 seconden ben je een voetbalveld verder. Hè? Dus als je eventjes afgeleid bent, en het blijkt ook uit gesprekken die we wel met de politie voeren, na een ongeluk, ja, heel vaak is afleiding, dat is de oorzaak van ongeluk. En is dat, valt daar, meneer Schoonmaker, meer op te controleren? Want ik weet nog, dat is al jaren geleden, dat ook de politie aangaf van dat er eigenlijk steeds betere technologische mogelijkheden waren om dat gewoon met foto's te zien. Iemand zit met zijn mobiel en dan kon je met terugwerkende kracht kan je hem alsnog bekeuren. Dus de mogelijkheden zijn er wel. Ja, dat zou wat ons betreft buitengewoon krachtig aangepakt moeten worden. En daarnaast is het zo dat ook de techniek met betrekking tot het uitschakelen van die apparatuur, die wordt steeds belangrijker. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat we van alles en nog wat erbij halen. En deze zeer grote oorzaak van ernstige ongelukken eigenlijk niet uitputtend te onderzoeken. Nou ja, er zijn mogelijkheden. Dat is ook, we hebben natuurlijk vaker in Stand.nl over dit onderwerp gepraat in verkeersveiligheid. En dan hoor je ook wel, technologisch kan er zoveel. Je zou in auto's in ieder geval kunnen zorgen dat die mobiels niet werken. Wat ons betreft een hele goede oplossing. Het is uiteindelijk zo dat de wet, de wet zegt dat het verboden is om smartphone gebruik in de auto's om je daaraan te bezondigen. Nou, dan is het toch normaal dat je ook alles eraan zou doen. Als de gevolgen zo groot zijn, om dat te handhaven. Ja. Hoe verklaart u dat dat niet gebeurt? Ja, dat kan ik niet goed verklaren. Ik vind het eigenlijk een lacune in het maatregelenpakket. Het is heel makkelijk om te zeggen, nou joh, ga naar 80 km per uur, ga naar 60. Uiteindelijk heb je helemaal geen weg meer. Mm-hmm. Ja, dat is niet een oplossing. Nee. Maar dat is daarnaast wel, kijk, het werkt wel ook remmend. En dat is misschien niet vriendelijk naar automobilisten toe, maar dat zijn dan keuzes die je maakt, dat je daarmee wel de verkeerssnelheid in ieder geval kan afremmen als er meer bochten inkomen of een wegversmalling of iets dergelijks. Het is allemaal beperkend, toch? Ja, niet per se prettig. Nee, maar wij zijn ook niet tegen die maatregelen ultiem. Hè? Maar als je dan kijkt, waar sta je als samenleving en welke mogelijkheden heb je? Nogmaals, dan is wat ons betreft zijn die maatregelen die ik net noemde ook onderdeel van het probleem. Het en als palet. Stel voor dat dat uitputtend niet lukt, dan kun je altijd nog naar andere maatregelen die ook belastend zijn in een zekere zin. Ja. Maar goed, tot slot, het geeft wel aan. U zegt zelf, we zijn al jaren aan discussiëren of verdubbelen of juist naar een inhaalverbod, dat daar ook de besluitvaardigheid achter blijft. Nou, je wilt het genuanceerd doen. Hè? En tegelijkertijd heb je de technische ontwikkelingen. Ja, die gooi je toch elke keer weer een extra sausje over de discussie. Ja, waardoor er nog steeds geen punt is gezet. Nou, we zijn wel, dat is een beetje te kort door de bocht. Okay. Ik denk dat op korte termijn, we hebben natuurlijk de verkiezingen zo dadelijk, en dan zal de discussie weer doorgaan. Hè? Maar dat daar duidelijk iets over besloten wordt, al dan niet verdubbelen. Of al dan niet andere maatregelen. Dat leidt geen twijfel, maar wij zeggen wel, pak dan alles aan en kijk ook en vooral ook naar die afleiding. Hartelijk dank, statenlid in Drenthe, Jos Schoonmaker. Dan naar Gerard Tertolen, de verkeerspsycholoog die ik al even eerder aankondigde. Meneer Tertolen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is, je kunt het in allerlei contexten zien. We hadden net natuurlijk al onze spraakmaker aangeven. Als je het in de loop der jaren beziet, dan zijn we juist heel erg omlaag gegaan in het aantal verkeersslachtoffers. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan hebben we nu weer een stijging te pakken. Schrikt u nog van die cijfers? Of we hebben elkaar vaker aan de telefoon en dan geeft u eigenlijk altijd aan van ja, we zijn hardleers hè, als het op dit vlak aankomt. Dat klopt, ja, dat absoluut. Ja, nou kijk, ik hou het natuurlijk wel een beetje bij door het jaar heen ook. Dus ik zag dit wel aankomen. Als je inderdaad over de hele lijn kijkt, maar ja, dat is wel een hele schrale troost. Dan is het vroeger veel hoger geweest. Maar het is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling. We moeten vooral kijken naar wat er nu gebeurt. En dat is toch redelijk dramatisch, zou ik willen zeggen. Het zijn echt wel heel veel mensen die hun leven verliezen in het verkeer. En dat is gewoon onacceptabel. Ja, onnodig ook. Er zei ook iemand, mensen gebruik maken van de weg, gebeuren er ongelukken. Ja, dat is een hele lastige vraag of het onnodig is. Natuurlijk, ja, weet je, het is echt een kwestie van mentaliteit. En in het verkeer is nou helaas eenmaal zo dat het niet per se de mentaliteit van het slachtoffer zelf hoeft te zijn. Want je kan dus het slachtoffer worden van de mentaliteit van anderen. Dat is wel eigen aan het verkeer. Mm-hmm. En dat zie ik al een tijdje lang gebeuren. Dat er normvervaging plaatsvindt en dat er echt heel weinig oog en respect voor andere weggebruikers is. Het is op zich al een hele individuele bezigheid, het verkeer. Mensen zijn heel erg met zichzelf bezig in het verkeer. En dat wordt alleen maar versterkt de laatste tijd. Dat je ziet dat mensen alleen maar bezig zijn met zelf zo snel mogelijk van A naar B te komen. En daardoor veel te hard te rijden, geen geduld meer opbrengen voor fietsers. En dan noem maar op, zo kan je nog even doorgaan. En inderdaad de afleiding, gewoon denken dat je het allemaal wel kan. Een telefoontje pakken in het verkeer en noem maar op. Dus natuurlijk moeten de wegen verbeterd worden. En natuurlijk wordt wordt het drukker. En natuurlijk zijn er meer verschillende vervoerwijzen als snelle fietsen op de weg. Maar primair gaat het echt om hoe wij ons in het verkeer gedragen. Ja. En ik denk, als je dat wil veranderen, dan met een campagne van wees wat liever voor elkaar, kom je daar echt niet. Dus je moet echt hier, denk ik, veel zwaarder op gaan handhaven en veel meer geld in gaan stoppen, inderdaad, om dit tegen te gaan. Om de mensen te. En ook op een andere manier, denk ik, te straffen. Want het is natuurlijk nu zo, als je een bekeuring krijgt, dan baal je. En dan moet je een bedrag betalen wat je ook voor leuke dingen kan uitgeven. Maar goed, na een tijdje ben je het weer vergeten. Ik denk echt dat we veel meer moeten overgaan naar een ander strafsysteem, waarbij het afpakken van rijbewijzen veel en veel eerder gebeurt. Waarbij veel strenger gestraft wordt bij ernstige delicten. En noem maar op. Dus ja. dat je het voelt, dat je de pijn voelt. Wie niet horen wil, moet voelen, denk ik. Wordt ook veel aangerefereerd vanochtend, met name ook in reacties op papier. En Marcel Brouwer die ook zegt, bij harder straffen, lachgas of alcohol, gewoon het rijbewijs inleveren. Dan ben je het voor altijd kwijt. Dat is misschien wat rigoureus. Over het algemeen verdienen mensen een tweede kans in onze samenleving. Maar het gaat wel om het signaal. In België is inderdaad zelfs afgelopen jaar dus nog ook op proef het rijbewijs innemen bij lichte alcoholovertredingen al is ingevoerd. En dan gaat het niet voor levenslang, want dat zijn beslissingen waar je wat langer over na moet denken. Maar in ieder geval dat je een flinke tijd je rijbewijs kwijt bent. Dat is voor mensen die er financieel van afhankelijk zijn van hun auto, voor hun werk, is dat echt een hele harde ingreep. En dat schrikt meer af dan dat je €250 moet betalen, of iets daaromtrent. Dus ik denk van dat zijn dan wel straffen die de harde ingreep. Natuurlijk los je daar probleem niet totaal mee op, dat weet ik ook wel. Want er zijn ook mensen die gaan gewoon rijden zonder rijbewijs en noem maar op. Maar je kan hier wel voor een heel belangrijk deel een veel groter afschrikkend effect teweeg brengen. Want het is aangetoond dat dat werkt. Op het moment dat je dus de pakkans groter wordt, of dat je hogere bekeuringen uitdeelt, of inderdaad het rijbewijs laat inleveren, gaan mensen dan minder snel de fout in. Is dat aangetoond? Ja, dat is ook lastig, want er zijn ook weer verschillende studies over verschillende landen die dan weer net, is er weer eentje te vinden die aangeeft dat het allemaal tegenvalt, effecten. Maar over het algemeen kan je er zeker van uitgaan dat dat effect heeft. En dat is ook zeker aan te tonen, dat zwaarder straffen en ernstigere ingrepen in iemands leven, als die zich misdraagt, dat dat meer effect heeft. Bovendien gaat er dan ook een signaal uit dat het echt heel erg fout is. Want het heeft ook met normen te maken natuurlijk. Je ziet dat die mensen steeds vaker nu weer met alcohol in de auto stappen. Dat gebeurt echt. En je ziet ook dat er meer acceptatie, wil ik niet echt zeggen, maar dat het minder erg gevonden wordt. En dat is een hele kwalijke zaak. En als er dan hele strenge straffen tegenover staan, dan gaat er ook een signaal naar de samenleving uit dat het echt niet kan. Dat je dat niet moet doen. Dus het is niet alleen maar de straf zelf, maar ook het signaal wat erachter zit. Ja. En nu geef aan van wees liever voor elkaar. Zulke campagnes werken niet. Volgens mij de Bob-campagne heeft destijds wel degelijk effect gehad, als ik mij niet vergis. En ik denk dat wij nog vroeger kennen het glaasje op laat je rijden. Bij mijn ouders was dat in ieder geval een duidelijke campagne. Dus hebben campagnes inderdaad, voor geworden? Of? Nee, ten eerste, er is wel een beetje een overkill aan campagnes misschien. Maar het is wel zo dat het zijn de hele goede campagnes die je daar inderdaad noemt. Maar dat zijn dus geen campagnes van wees lief voor elkaar. Dat zijn campagnes met handelingsperspectief. Ja. Die geven aan wat je moet doen. Maar dat ook dat rijmono hebben. Dat zijn campagnes die veel effectiever. Ja, rijmono. Ja, goed. Dat is eigenlijk nog niet echt goed uit de verf gekomen. Dat moet veel zwaarder worden ingezet. Want het gaat niet zozeer om die spotjes op tv. Maar het gaat vooral ook om alle activiteiten daaromheen. Hè. Bijvoorbeeld bij alcohol wordt heel veel gedaan in sportkantines, op evenementen. En dat is vooral heel erg effectief. En er zijn die campagnes op tv, die zijn een soort omhulsel daarvan. Ja. En dat zou bij mono ook moeten gebeuren. Dat moet dus veel intensiever. Maar ook de controle, wat die meneer voor mij ook zei. Er wordt ontzettend veel geappt en gemaild achter het stuur. Daar moet veel zwaarder tegen optreden. En veel meer op gehandhaafd worden. Waarbij de politie natuurlijk vanochtend zelf al aangaf bij het Radio 1-journaal. We willen graag, maar dan heb je bijvoorbeeld weer een voetbalwedstrijd of iets anders. En we kunnen onze mensen maar één keer op één plek en op één moment inzetten. Dus daar zit ook nog een capaciteitsprobleem. Het is een kwestie, uiteindelijk is het een kwestie van geld. En als wij serieus dit willen, als we hier iets mee willen, en iedereen vindt het verschrikkelijk, elk jaar huilen we krokodillentranen als de cijfers bekend worden. Doe er dan ook wat aan en stop er serieus geld in. Dank u wel, Gerard Tertola, verkeerspsycholoog. Dan naar Marinus van der Brink, meld ons vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit het onderzoek blijkt dat rotondes een van de plekken zijn waar ook veel ongelukken gebeurden. En daar sloeg u op aan, want u vindt dat de verkeersregels op rotondes licht uitgedrukt onduidelijk zijn. Nou ja, het kan zijn dat je twee rotondes hebt op een paar honderd meter van elkaar. Op de ene rotonde weet de fietser voorrang en op de volgende niet. Ja. Dat wisselt dan met bebouwde kom. Maar die bordjes van de bebouwde kom zijn ook niet altijd even duidelijk. Nou, hier is pas nog weer een vlakbij een ongeluk gebeurd waarbij een collega van mijn dochter de nek gebroken heeft, een aantal ribben gebroken heeft. Nou, die is voorlopig klaar. En nog hier in, op een rotonde in het dorp is pas ook nog weer iemand doodgereden. En hier vlakbij ligt ook een rotonde. Er komen de fietsers, zowel van links als rechts, aan dezelfde kant van de weg op de rotonde af. Als ik daar met de auto langskom, dan sta ik stil als ik afsla. Ja. Want, nou ja, je kan wel zeggen, dan die e-bikes gaan zo hard. E-bike heeft ook een voordeel, hè? De lampen branden automatisch, dus je ziet ze wel aankomen. Als het donker is, ja, en dat zou bij fietsen ook moeten zijn, maar dat ziet u niet altijd in de praktijk, dus begrijp ik. Dat gebeurt helemaal niet. Maar dat is dus een hele gevaarlijke situatie, die rotondes. Mm-hmm. Daar zou best eens, denk ik, over nagedacht moeten worden, hoe je dat veiliger kunt maken. Hier is in één rotonde, als daar een fietser overheen gegaan is of eraan komt, beginnen de lampjes in de weg te knipperen. Nou, dan ben je in ieder geval gewaarschuwd. Mm-hmm. Ja. Als automobilist. Het is een van de aandachtspunten, meneer Van den Brink. Duidelijk daarin over de rotondes en de veiligheid. Hartelijk dank, Marinus van den Brink. Is dat inderdaad ook iets, meneer Veneman? Er komen van allerlei interessante dingen langs. Onder andere een mechanisme wat heel interessant door de gesprekken heen werkt vanochtend. En dat is hoe onveiliger mensen een situatie voelen, hoe veiliger ze zich gaan gedragen. Dus er zitten een aantal situaties in. Zeker die eerste, die weg langs het kanaal voelt heel onveilig. Gebeurt heel weinig, die N-weg. Die moet veiliger gemaakt worden. We weten dat wegen die veiliger gemaakt worden lokken vaak weer onveiliger gedrag uit. En dus het is interessant en het is natuurlijk nooit altijd zo. Maar, want dan zou het bijna een pleidooi zijn om niks veiliger te maken. Nee, en soms is het zo heel goed dat een situatie onveilig voelt, omdat mensen juist dan voorzichtig gaan zijn, om zich heen gaan kijken, extra opletten. Tenzij er daar dus al ongelukken gebeuren, en dan is het niet voor niks dat mensen zich onveilig voelt. Er zitten twee kanten aan. Ja. Moet je het nou allemaal heel erg dichtzetten en veilig maken, dan weten we dat mensen compenseren in hun gedrag, onveiliger zich gaan gedragen. Of moet je mensen het gevoel geven dat het onveiliger is en stiekem het veiliger maken, maar dan staan ze natuurlijk onmiddellijk bij de gemeenteraad of bij de Provinciale Staten zeggen van het moet veiliger, terwijl het juist de essentie van het ding is dat het onveilig voelt. Ik ga het ook nog aan Bert Kabel voorleggen. Hij is verkeersrechtadvocaat bij Smart Advocaten. Goedemorgen, meneer Kabel. Goedemorgen. We begonnen deze ochtend de stelling dat er radicale maatregelen nodig zijn. Heeft u ook dat idee? Want we komen eigenlijk heel veel hier dit half uur ook op mentaliteit uit. Ja, ik geloof niet dat er radicale maatregelen nodig zijn. Je moet eerst gaan kijken waar zit het probleem. Waar, als je het hebt over verkeersdoden, waar vallen die verkeersdoden? Mm-hmm. Is dat de groep bijvoorbeeld ouderen op de elektrische fiets? Is het inderdaad de drankrijders? Zijn het onveilige situaties? Je moet eerst in kaart brengen waar zitten de problemen. En vervolgens moet je daar dan aan gaan werken. Maar het heeft geen zin om een generieke maatregel in te voeren. Dat je zegt, alle straffen moeten omhoog. We moeten dit en dat. Je moet eerst gaan kijken waar zit het probleem. En daar moet je vervolgens aan gaan werken. Ja, waar wij wel de afgelopen jaren natuurlijk hebben gezien, dat gaf het CBR vanochtend ook schriftelijk aan, dat er bij het e-bikes meer ongelukken zijn gebeurd. Dat er inderdaad met mobieltjes in de hand ongelukken gebeuren. Dus we weten natuurlijk wel deels waar oorzaken zitten. Precies, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mobieltjes, als je zegt dat dat onwenselijk is, en dat is onwenselijk, kun je er ook voor kiezen om dat binnen het strafrecht onder te brengen. Dus op dezelfde lijn zetten als het rijden onder invloed bijvoorbeeld, omdat het gevaarlijk is. Maar dat is op dit moment niet zo. Je krijgt een administratieve boete, die betaal je en dan ben je er vanaf. Je zou ook kunnen zeggen, net zoals bij alcohol, als jij onder invloed van alcohol rijdt, kan je rijbewijs ingevorderd worden als je met een mobieltje in je hand in de auto zit. Dus je kunt ook wel andere maatregelen nog nemen, maar je moet wel heel specifiek gaan kijken welke maatregel nodig is voor welke situatie. Ja, en als het inderdaad om handhaving gaat, dan moet die pakkans dus ook omhoog met eventueel hogere straffen, eigenlijk waar meneer Tertolen ook voor pleitte. Hogere straffen ben ik geen voorstander van. Want heel veel van de mensen die net aan het woord zijn geweest, realiseren zich niet welke maatregelen er reeds genomen kunnen worden en welke straffen er reeds opgelegd kunnen worden. Dus het is zo dat als je kijkt naar het instrumentarium, is dat voorhanden. Dus op dit moment kunnen ze, als ze willen, best wel zwaar optreden tegen mensen die er fout in gaan. Maar de handhaving, dat is naar mijn mening het probleem. Hartelijk dank nog. Bert Kabel. Ja. Ster.

Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een dubieuze TikTok-trend gaat op dit moment rond over het platform. Ouders worden door hun kinderen geconfronteerd met het overlijden van hun favoriete acteur of jeugdidool. Die blijkt gewoon nog te leven, maar het gaat vooral om de reacties die vervolgens viraal gaan. Dit gaan we onder meer in ons Mediaforum bespreken met vandaag Arjen Fortuyns, ombudsman bij NRC. Henrike van Gelder is binnen ook hoofdredacteur van Kidsweek en SamSam. Goedemorgen, Henrike. En onze spraakmaker is vanochtend infrastructuurspecialist Wijnand Veneman. We beginnen natuurlijk met jullie momenten. Henrike, eigenlijk twee momenten in dit geval. Want deze week komen er twee interviews met Prins Harry op tv. Donderdag bij ITV en zondag bij 60 Minutes. It never needed to be this way. The leaking and the planting. I want a family, not an institution. They feel as though it's better to keep us somehow as the villains. They've shown absolutely no willingness to reconcile. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. Hij wil zijn vader terug, zijn boer terug. Er lijkt geen bereidwilligheid te zijn tot enige verzoening. En het is voor iedereen het beste als zij als de schurken neergezet blijven worden, om het even kort te vertalen. We hebben al de zesdelige docuserie op Netflix. Nu dus weer interviews. Wat gaan we nog meer horen, Henrike? Nou ja, ik vraag me in ieder geval af wat hier de bedoeling van is. Want als ik dit allemaal achter elkaar hoor, denk ik of er van een reconciliation snel sprake zal zijn. Ik heb zo mijn twijfels. Nee, je vergeet ook nog het interview met Oprah Winfrey. Dus het is een enorme reeks. En Oprah Winfrey natuurlijk vriendin, ik geloof zelfs buurvrouw. En de Netflix-serie helemaal door Meghan en Harry zelf georchestreerd. Daar hebben we hun verhaal eigenlijk uit hun treuren al kunnen bekijken. Ja, ik ben een sucker voor dit nieuws. Ik vind het leuk, maar ik ben zelfs gestopt. Nee, ik ben gestopt met de Netflix-serie. Oh. Dat kon ik echt niet aanzien. Want? Na twee afleveringen dacht ik, is dit het nou? Ik had veel meer juice verwacht. En ik vond het ook toch bijzonder gewoontjes eigenlijk wat ze vertelden. Tuurlijk, je zit in een heel ander soort familie, namelijk een instituut. Maar toch leken de klachten en het gepiep en gezeur op heel veel mensen die gewoon over hun schoonfamilie zeuren. Dat gevoel had ik er een beetje bij. En bovendien, als je het helemaal zelf kunt regisseren en zelfs acteren, zij is natuurlijk ook nog actrice, dan is gewoon de vraag, waar zit je naar te kijken? Dus in die zin ben ik wel benieuwd naar de interviews, omdat het gewoon serieuze journalisten zijn die het gesprek leiden. Ja. Maar goed, er komt ook een boek uit volgende week. Ja, dat boek kunnen we dan volgens mij weer laten zitten. Want dat is gewoon weer de hele kant van zijn verhaal. Nee, maar als je afvraagt, waarom zijn er nu weer interviews? Ja, nee, ik snap dat er niet allemaal onderdeel uit tuurlijk, van een grote publiciteitsstunt. Absoluut, absoluut. Ik geloof misschien ook best wel dat er iets achter zit van, ik hoop dat dit een keer snel afgelopen kan zijn en dat we weer terug naar normaal kunnen. Maar dan zijn ze de realiteitszin wel een beetje kwijt, denk ik. Ja, en eigenlijk wat jij aangeeft, iedere keer verwacht ik, nu komt er iets spectaculairs of iets wat ik nog niet heb gehoord. Ja, ze zeggen natuurlijk best wel dingen dat je denkt, oh, nou, kijk je achter de schermen over dat lekken bijvoorbeeld en die verschillende woordvoerders van elke lid van het Koninklijke Huis, zijn eigen woordvoerder en eigen contacten met de pers. Ik vind dat wel leuk om te horen. Maar het echte vuurwerk heb ik nog niet gehoord. Nee, en dat is toch de guilty pleasure waar je op zat te wachten. Henrike van Gelder. Arjan, hoe zit dat bij jou? Ik moet zeggen dat ik inderdaad, ik vind het heel erg sneu voor die mensen dat ze in zo'n ellendige familie geboren zijn. Ja. Althans, de mensen die erin geboren zijn. Maar verder, het is inderdaad een heel erg langgerekt kerstdiner tussen mensen die eigenlijk niet goed met elkaar kunnen opschieten en dan de hele tijd even een buurman binnenroepen om te zeggen wat er nu weer misgegaan is door de schuld van de anderen. En wij zijn dan die buurman die langsloopt en even naar binnen loopt en dan weer naar buiten. En er zit natuurlijk een element in dat Harry en Meghan, ja, voor hun is natuurlijk ook gewoon hun beroep is in zekere zin het verkopen van hun leven inmiddels. Wat natuurlijk ook iets heel erg tragisch heeft. Want voor vinden wij. Ja, vind ik. Ik wil het zelfs helemaal versmallen tot mezelf. Volgens mij zouden die mensen echt heel veel betere en nuttiger en prettiger dingen met hun leven kunnen doen. Maar daarvoor is het natuurlijk ook weer te persoonlijk en te diep. Die zijn natuurlijk echt heel erg gekwetst door de familie van Harry. Ik vraag me wel af, ik weet niet of jullie daar zicht op hebben, is dit onze nuchtere Hollandse kijk erop? Of is het in Groot-Brittannië, wordt het op dezelfde manier ontvangen? Of wordt daar nog altijd elke adem ongeveer die we, en elke zucht die wordt geslaagd, dan zou, wordt dan zou je moeten kijken daarnaar, ja. naar kijkcijfers en zo. Ik denk dat er net zoveel mensen daar het leuk vinden om te kijken en hopen iets meer informatie te krijgen over toch een instituut wat vrij gesloten is geweest al die jaren. Dus ik denk dat er echt nog wel veel mensen aan de buis zijn gekluisterd, ook zo dadelijk met die interviews. Maar ik begrijp inmiddels ook dat de publieke opinie wel behoorlijk aan het kantelen is daar. En dat zeker Meghan, wordt er veel mensen rauw gelust. Ja. En waarvan je nu zegt, de interviews die we gaan zien zijn in ieder geval journalistieke interviews. Dus laten we hopen wellicht dat er nog wat kritische vragen gesteld gaan worden. Arjen Fortuyn, jij keek gisteren naar Wintergasten met Jane Goodall. En je wilde één specifiek moment eruit lichten. Kun je dat kort inleiden? Ja, wat ik eigenlijk wilde laten horen was stilte. Oké. Okay. Maar dat gaat natuurlijk lastig op de radio. Ja, het ligt eraan hoe lang die is, Arjen. Het was enkele seconden, het was in ieder geval langer dan je verwachtte. Okay. Nee, wat er gebeurde was, er was een fragment uit de hele beroemde documentaire People from the Forest over chimpansees die Goodall heel lang bestudeerd heeft. En dat was ook een heel beroemd fragment over de moederchimpansee die sterft en haar 8-jarige zoon, die het lichaam van het dier ligt in een stroompje. En haar 8-jarige zoon kan geen afscheid nemen. Dus die blijft daar rondhangen. En die gaat op een gegeven moment, na een tijdje, gaat de rest van de groep, die vertrekt. Die trekt naar een nieuwe plek. En die zoon blijft daarachter en sterft na 3 weken ook. Van gebroken verdriet hart eigenlijk. Aan een gebroken hart. En dat fragment werd getoond. En Goodall, die is 88, die heeft het natuurlijk al duizenden keren gezien en besproken. En het was afgelopen. En toen liet ze dus een aantal seconden stil te vallen. Was it a long time since you've seen this? No, I saw it the other day. But it takes me right back. It was so sad. And I think one of the saddest things that wasn't filmed. I watched Flint climb a tree and walk along a branch very slowly to where he had slept with his mother the week before. And he stood on the nest and looked down at it for about half a minute, and then he turned, walked away, and back down onto the ground. And that was just heartbreaking. Ja, ze vertelt hoe de zoon daarna reageert. Dit was dus na die stilte, die begreep ik wel bijna 10 seconden duurde. Dus wel echt lang. Ja, ik had geen stopwoordje, maar het voelde inderdaad als een witregel in een gedicht. Dat je even helemaal stilgezet wordt en dan weer in beweging komt erbij. Janine Abbring, dus ook, die hoorde je vragen van, is dit dan de eerste keer in jaren dat je dit ziet? Dat je dat zo'n soort gedachte heb je dan ook. En dat die Goodall zei van, nee. Gisteren nog. Gisteren dit. Maar dat ze dus juist, hoewel het dus voor haar op een bepaalde manier routine is, toch erin slaagt om het unieke van het moment weer te bereiken en op te roepen voor ons allemaal. Nou ja, ik wou het toch heel bijzonder. Ook om ons die gelegenheid te geven of ons daar juist extra van bewust te laten zijn. Dus het is deels voor haar waarschijnlijk een bewuste stilte ook geweest. Ik denk dat zij precies. Ik heb dat hele interview gezien. Ik had stellig de indruk dat die vrouw heel precies wist wat ze deed. Ja, maar wel heel authentiek tegelijkertijd. Met een hele heldere missie en doelstelling. Ja. Ja, en dit is dan nog televisie. Dus dan zie je degene die de stilte laat vallen. Als dit op de radio gebeurt, is het al helemaal vreemd. Omdat je echt denkt, wat gebeurt er? Komt er nog wat? Ik hoorde bijvoorbeeld best een heel aangrijpend interview op Radio 1 met een arts die terugkwam uit Soedan. Die werd geïnterviewd bij de Nieuwsbv. En die was heel erg geëmotioneerd. Dat hoorde je eigenlijk aan het begin van het gesprek al. Maar eigenlijk iedere keer als er naar een gevoel werd gevraagd, bleef hij eerst even stil. Waarschijnlijk omdat hij gewoon echt even moest slikken. En, nou, dat kwam ook echt wel binnen. Juist omdat het even helemaal stil was. En dat is bijna nooit op de radio. Hier ook niet. Nee, jullie kwetteren maar door. Ja, door ik weet het. Ik weet het. zou er meer ruimte voor moeten zijn? Ja, ik vind bijvoorbeeld ook heel vaak dat interviewers vaker een stilte mogen laten vallen. Het werkt ook hartstikke goed. Want als jij niet praat als interviewer, dan komt de ander. Ja. En dat mag voor mij best wel wat meer. Ja. Ik denk dat het de luisteraar erbij houdt ook. Wijnand? Ik zie ook nog wat anders. Ik zie gewoon een wetenschapper die heel goed kijkt. En als ze het weer ziet, weer weet wat het is. Bij Jane Goodall. Bij Jane Goodall, ja. En dat is denk ik wat wij wetenschappers moeten doen. Ja. En wij zien iets. En of dat nou gaat over complexe infrastructuur of over apengedrag. Dan moeten we goed kijken en dan snappen wat hier gebeurt. En als je snapt wat daar gebeurt, hou je je mond. Ja. Dat is, ik zou zeggen, dat is geen interviewtechniek. Dat is gewoon. Het is eigenlijk, het komt beide samen in dit fragment. En voor de journalistieke kant is het wel interessant om het meer te laten gebeuren. Ja, men de neiging heeft snel door. Alles moet snel tegenwoordig. Absoluut. En toen ging zij door. Ja. Goed gesprek dit. De eerste aflevering van de nieuwe VPRO-serie Lampje was gisteren op televisie. De serie is gebaseerd op het populaire boek van Annette Schaap en gaat over de 11-jarige dochter van een vuurtorenwachter die in een magische wereld belandt. We kunnen alvast een beetje indruk krijgen van de sfeer. Hij is ziek. Hij moet het eten. We gaan naar buiten. Dan kan iedereen me zien. Ik heb je moeder gezien. Kijk. Ga, voor het te laat is. Zwem. Zwem naar de witte kliffen. Kijk eens wat ik kan. Je zwemt. Ja, begin ik dan met die eerste indruk van een oud-tv-recensent of de eerste indruk van de hoofdredacteur van Kidsweek. De laatste in dit geval. Okay. Henrike, hoe heb je gekeken? Want je hebt het boek ook gelezen samen. Ja, samen met mijn kinderen. En ik heb naar de eerste aflevering gekeken in de kerstvakantie al. Lekker vooruit geblikt. Ik wilde hem eigenlijk bingen, maar dat kreeg ik er nog niet helemaal door bij het gezin. Misschien lukt dat deze week nog. Nee, maar ik was heel erg benieuwd. Ik had er ook al wel veel over gehoord en gelezen. En ook al gelezen dat het zo ontzettend goed gemaakt was. Dus ja, dat creëert natuurlijk enorme verwachtingen. Maar die hebben ze helemaal waargemaakt. Toch wel, het is zo'n veelgeprezen boek. Ook nu weer tot beste boek beoordeeld. Dus er zit een risico aan, toch? Nou, enorm. En ook omdat het best een heel... Ik vind het eigenlijk best heel wonderlijk dat het boek zo ongelooflijk goed ontvangen is. En door zoveel mensen als fijn boek wordt gezien. Het is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Nee, het is best... Vond ik ook. Het is heel poëtisch. Ik denk dat het niet voor iedereen is weggelegd. En toch is het een enorm succes. En dat gevoel overbrengen op televisie, dan is dus precies mijn vraag: hoeveel mensen vinden die sfeer van die serie fijn? Het is best ook wel wat zwaar. Mm-hmm. En ook de kleuren zijn heel stemmig. En ja, ik vind het prachtig. Maar ik ben nogmaals erg benieuwd hoeveel mensen hiervan genieten. Ja. Arjen? Ik vond het inderdaad heel erg mooi en knap gemaakt. En ook net niet. Zeker in zo'n verhaal met magische elementen. Ligt natuurlijk altijd op de loer dat het heel erg larmoyant en zwaar aangezet wordt. En dat doen ze in de serie niet. En dat hebben ze ook precies van het boek. Dat is een van de redenen waarom toen dat 5 jaar geleden verscheen, dat is echt een wonder. Ja. Een auteur die eigenlijk tot dan toe alleen maar bekend was als een hele goede illustrator. Ja. Die ineens een boek schrijft waarvan je denkt, dit lijkt als een klassiek kinderboek van Tonke Dracht van 40 jaar geleden. Maar het is gewoon helemaal nieuw en op een bepaalde manier ook anders. Uh-huh. Dus dat absolute verrassingseffect dat je dat inderdaad met de serie niet meer hebt, dat snap ik wel. Maar ik vind dat het heel goed gelukt is om van die figuren in de serie dat ook echt redelijk normale, eigentijdse, niet heel erg buitennissige mensen te maken. De vader van Lampje is een alcoholist die daardoor de vuurtoren niet goed kan bedienen. En dat laten ze bijvoorbeeld heel erg mooi zien, zonder dat ze hem nou de hele tijd ostentatief aan allemaal flessen laten lurken. Je ziet gewoon hoe dat meisje haar vader 's avonds in bed legt en dan valt daarna nog een keer het woord dronken en dan dat weet is het. Je het wel. Dat is het. Dus het is echt de... Is er veel contact geweest eigenlijk? Weten jullie dat? Of er, ja. Nou, wat ik heb gehoord is dat de makers ontzettend blij waren met alle voorbereidingen die Annette Schaap zelf had gedaan voordat ze aan het boek begon met schrijven. Ze is natuurlijk illustrator, dus heel beeldend. En ze schijnt een enorm archief aan attributen en maquette-achtige spullen te hebben gehad, waar de makers gewoon zo in mochten duiken. Dat helpt natuurlijk enorm bij het maken van een beeld. En daarin denk ik dus ook dat ze er behoorlijk hebben gevolgd. Al is het natuurlijk niet met alle elementen zo. Maar ik vond het een grappig detail dat ze dus dat archief van objecten en kleuren en materialen mochten gebruiken. Waarmee je dicht bij die sfeer kan komen. Waarbij je heel dicht bij die sfeer kan komen. Dus nee, er is zeker veel contact geweest. En voor Nederlandse begrippen ook veel geld in geïnvesteerd. Hè? Het is geen goedkope serie. Maar... Nee, wat dat betreft is de serie inderdaad het tegengestelde van het boek. In de zin van dat het nu inderdaad... Qua eenvoud bedoel je dan? Of de... qua eenvoud en qua planning en logistiek en qua investering. Ik bedoel, hier hangt natuurlijk dus ook veel van af voor iedereen die ermee te maken heeft. Nou, €1 miljoen per aflevering. Ja, ik was ook wel verbaasd. Dat zijn echt wel grote budgetten voor Nederlandse televisie. Ja. Ja. Mag ik dan even het uitstapje maken naar het jubileum van Klokhuis? Als we toch even bij de jeugdtelevisie zitten. Het is vandaag 35 jaar geleden dat Klokhuis voor het eerst op televisie was. En die tune zit volgens mij echt wel in het collectieve geheugen. Of een uurwerk heb gesloopt, wordt het klokhuis weggesmeten, waar je toch niets meer voor koopt. Ha! Klokhuis, klok, klok, klokhuis. Ja, dit was de eerste tune die er ooit was. Nou, er is niet eens heel veel veranderd. Dus. Nee, nou ja, het muziekje is nog wel. De tekst en de zang is inmiddels wel anders. En nu.nl had het er vandaag over, die schreven van... Hè, bijna ten dode opgeschreven, maar zichzelf toch weer helemaal opnieuw uitgevonden. Dat doet Klokhuis al jaren. Kijk even naar de wetenschapper hier aan tafel. Want er worden heel veel dingen... Kijkt u wel eens? Ik heb jaren elke dag Klokhuis gekeken dat het er was. Ik ben groot fan van Albert Inktijm. Maar de manier waarop dingen worden uitgelegd via sketches... maar ook soms op een prettig, toegankelijk, wetenschappelijke manier. Zit daar voor u de kracht in? Zeker. Als ik nadenk over hoe ik college wil geven... dan wil ik ook af en toe dat het leuk is. Nou heb ik niet het vermogen om een goede sketch ertussen te voegen. Maar het moet wel af en toe leuk zijn om mensen aan het idee te binden... wat je daartussen, de ingewikkelde ideeën die je daarna probeert te communiceren. Ja, dat doen ze echt ontzettend goed. Ja. Is er Arjen Fortuyn eigenlijk veel veranderd in de loop der jaren aan Klokhuis? Niet waanzinnig veel. Nee, het is de basismiddelen van de helderheid en net op een zoveel humor toevoegen dat het leuk en ontspannen en prettig wordt. Maar zonder dat je over de inhoud heen walst. En dat is een best lastige manier. Omdat je ook. Je moet als maker jezelf dus. Inhouden. Op een gegeven moment bedenk je hoe je iets grappiger kunt maken. En is de verleiding enorm om het waanzinnig grappig te maken, waardoor de boel onderschuilt. Dus het is een constante balanceeract. En daar hebben ze met die groep mensen een soort methode voor gevonden. En dat blijft altijd goed. En dat dan op een gegeven moment natuurlijk de onderwerpen wel wat veranderen. En dat je natuurlijk de wereld is nu veel meer een informatiewereld geworden. Mm-hmm. Dat zie je in het Klokhuis ook wel. Ja. Maar als je die methode in de hand weet te houden, ja, dan kom je uiteindelijk een heel eind. Ja, met de podcast ook erbij, Henrike? Ja, die wordt bij mij thuis ook graag geluisterd. Zeker als het beeldscherm af moet, dan mag een podcast altijd nog eventjes. Oh, ja. En als het dan ook nog een podcast is waar je wat van leert, nou, dan is mama om. Maar ik vind dat ze dat ook hartstikke goed doen. En ik denk ook dat dit soort nieuwe producten van Klokhuis moeten. Want er zijn natuurlijk toch niet heel erg veel kinderen meer die precies op dat tijdstip dat het wordt uitgezonden voor die buis gaan zitten. Zoals wij vroeger wel bij Sesamstraat of zo. Oma vertelt. Nou ja, maar dat roept dan de vraag op. Hoe lang loont het nog altijd om inderdaad te investeren in kinderprogramma's voor een publieke omroep? Nou, dit soort informatieve programma's worden ontzettend veel op school gebruikt. Ja. Wij gebruiken zelf ook filmpjes van Klokhuis. Want wij maken zelf geen video, maar we maken wel lesmateriaal. Ja, ja. Dus als in de klas met een Kidsweek-artikel of een Samsam-artikel les wordt gegeven, dan geven we altijd tips. En er zitten heel vaak Klokhuisfilmpjes bij. Omdat dat gewoon toch de kinderen er in eerste instantie in trekt en triggert en nieuwsgierig maakt. En dan kun je verder met de tekst. En internationaal vergeleken, hebben wij goede kindertelevisie, Arjen? Volgens mij hebben we waanzinnig goede kindertelevisie. Ja, ik denk dat zowel als je onze kindertelevisie vergelijkt met wat er in het buitenland aan kindertelevisie is, is hij volgens mij behoorlijk goed. En ook als je hem de andere kant op vergelijkt met wat er in Nederland aan televisie voor grote mensen is, is de kindertelevisie ook vrij goed. wat zegt meer nu? Waarover zegt dat meer? Laatste wil ik wel wat meer af. Ik wou net zeggen. Eigenlijk hoor ik jou zeggen, als we nou voor volwassen programma's wat voorbeelden nemen aan hoe goed kindertelevisie doordacht is en in elkaar zit. Ja, nou, dan is zou ook het hele landschap wat aantrekkelijker worden. Er is ook heel veel goede tv voor volwassenen. Maar ik keek gisteren naar Lampje en daarna keek ik even door naar de documentaire Nog een Week. Wat inderdaad een jeugddocumentaire was over een meisje van wie de vader uit een revalidatiecentrum kwam. En dat was ook dat duurde 10 minuten of een kwartiertje. Het was zo goed gemaakt. We gaan ze echt elke dag af, tellen ze af eigenlijk. Dat je inderdaad echt denkt van... als je dat nou verplicht voorschotelt... s'avonds aan iedereen... voordat ze naar Op 1 mogen kijken... als het dan per se moet. Dat zou toch goed voor de mensen zijn. Dan gaan wij het nog hebben over een nieuwe trend op TikTok. Kinderen die hun ouders vertellen dat een bekend iemand zogenaamd is overleden... om vervolgens de reacties te filmen. Het overkwam ook de Amerikaanse actrice Angela Bassett. Haar zoon vertelde haar dat de 35-jarige acteur Michael B. Jordan was overleden. Bassett was niet de enige die erin trapte. Oh my god. Cher dead at 81. No. My Cher? Oh my god. Howard Stern dead at 68. What? What? Zac Efron dead at 35. No. Mom. What? Oprah Winfrey dead at 68. No! Tja. En het gaat flink viraal. De reacties filmen, de ontzetting filmen... en dan blijkt het niet waar te zijn. Is dat... humor? Ja, het is denk ik ook een vrije tijdse besteding tijdens de feestdagen geweest. Want voornamelijk rond kerst is dit helemaal viraal gegaan, zoals je zei. Omdat mensen natuurlijk ook met hun familie aan tafel zaten en dachten... nou, wat zullen we eens uithalen met elkaar? Het past in een grotere trend op TikTok en op andere social media kanalen ook... om inderdaad mensen te filmen die zich kapot schrikken. Van wat dan ook. Dat is al vorig jaar ook met allerlei andere grappen. Maar georchestreerde grappen. Laat iemand inderdaad ergens van schrikken. Maak iets, laat een gekke tekening zien. Dit is gewoon een vervolg daarop. Mm. Alleen mensen zijn echt ontstemd. In dit geval zag ik het pas toen het met Angela Bassett gebeurde. En zij heeft, dit is een tegenspeler van haar in een film. 2 jaar geleden is een andere tegenspeler overleden. Dus van die zoon niet heel erg nadenkend dat hij dit bij zijn eigen moeder uithaalt. Ja. Dus toen was de verontwaardiging enorm. Maar het is daarvoor ook al met heel veel andere mensen gebeurd. En waarom zou je dan precies dit doen? Kijken hoe iemand reageert als zijn grote idool dood is. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook choking challenges gehad natuurlijk. Waarbij kinderen zichzelf filmen hoe ze flauw vallen, net niet stikken. Dus, ja, als het niet edgy is, wordt het niet viraal. Hè? Dus het moet wel een beetje aan alle kanten schuren, pijn doen. Dat denk ik. Als ik het hoor, denk ik, opvoedmomentje. Ja. Je schrikt enzovoort en dan ga je met je kind zitten en zeg, wat doe jij nou zeg? Ja. Waarom doe jij mij pijn voor jouw eigen plezier? Hou er eens mee op. Denk je dat dat voldoende gebeurt? Nee. Nee. Ik denk dat er vaak een neiging is om dan te denken van... oh, dit was een... is weer zo'n hype even, waait wel weer over. Het is een hype, of nou ja, of was, jongeren het was vinden bedoeld dit... als grapje. Ja. Maar ik denk inderdaad van ja, je moet voor zover het kinderen zijn die filmpjes maken... die moet je gewoon leren dat je zo niet met andere mensen om kunt gaan. Ja, niet met je ouders en ook niet met voorbijgangers enzovoort. Of zitten wij hier als een stel 40-plussers een beetje zuur te doen? Nou, vast. Maar ik denk toch dat je kan het wegzetten inderdaad als kinderlijk gedrag. En dan denk ik, en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar het is inderdaad een goed moment om uit te leggen... of iemand vraagt, waarom denk je dat dit leuk is? Ik bedoel, ook gewoon het laten schrikken. Van kinderen laten elkaar ook schrikken als ze om de hoek komen. Dat is natuurlijk op zich... best grappig. Maar waarom is het grappig om iemand anders dat gevoel te geven? Daar heb ik wel eens een gesprek over gehad. Om ze eigenlijk te choqueren. Dat is wat je aan het doen bent. Ja, nou hebben wij het hier over mensen waarvan dan wordt gezegd dat ze zijn overleden, maar die leven nog. Ja. Afgelopen dagen zien we, en dat is met name op de traditionele media, dat we bedolven worden over de bekendheden die daadwerkelijk wel zijn overleden. De afgelopen dagen natuurlijk onder meer het afscheid van Paus Benedictus, voetballer Pele, journalist Barbara Walters en Earth, Wind and Fire drummer Fred White. Enrique, jij was vooral verrast over de manier waarop de paus het afscheid. Ja, ik hoorde in een reportage op de radio dat mensen daar langs het opgebaarde lichaam liepen. Ik wist helemaal niet dat we een dode paus konden zien. Ik kon me dat niet van de vorige dode paus herinneren. Maar goed, en dat je er dan langs loopt, dat is ook een bekend gegeven. Maar vervolgens zei de verslaggever alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. En natuurlijk gaan mensen ook selfies maken. Ja. Toen dacht ik, natuurlijk. Ik vond het best wel bizar. En vervolgens zag ik inderdaad, pagina groot, die foto van die dode meneer. Een heel klein meneertje trouwens. En ik dacht, waarom moeten we hier allemaal naar kijken? Het hoeft voor mij niet echt. Dat je echt het lichaam van de overledene kunt zien. Ja. Volledig. Ja. Wat bij Pele ook het geval is. Is dat iets nieuws? Of... Nee, het is volgens mij een hele oude traditie. Het wordt inderdaad... Nee, maar dat we dat veel meer in beeld zien nu. dat misschien wel. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad, dat er de 20 jaar geleden, dat er gedacht werd van, nou, er is een rouwkamer waar dan de beroemdheid ligt en ja, de mensen kunnen daar langs. Ja. En dat laten we verder niet zien. Dat heeft inderdaad ook wel wat, wat chiques. Op zich vind ik het de gedachte van persoonlijk afscheid nemen van iemand die overleden is met een open kist of opgebaard. Dat vind ik iets heel natuurlijks. Mm-hmm. Ik ook. Maar alleen dat we het minder in de media hebben dat gezien, is, wellicht. Ja. Ja. Wijnand Veneman, wat dacht u toen u het zag? Ja, iedereen die wel eens in Milaan is geweest, in de Duomo, en ik mag er af en toe naartoe voor mijn werk, daar zie je dat geestelijken die al 1000 jaar geleden overleden zijn, daar nog steeds in een glazen kistje liggen. Mm-hmm. En dan zie je daar misschien wel dezelfde tegenstelling, namelijk dat voor heel veel mensen dat een zekere pietijd heeft. Dit zijn mensen die belangrijk zijn geweest voor het instituut Kerk. En die betekent het iets. En tegelijkertijd lopen daar een toerist naar binnen die ook dat selfie-plaatje weer maakt. En die begrijpt het niet. Nee, die tegenstelling is denk ik waar we hier tegenaan lopen. Ja, af en toe is dat dan pijnlijk, ja, denk ik. Is dat een generatieverschil dan weer? Ja, weet ik niet. Want ik zie ook, denk ik, mensen van onze leeftijd die het die dat nodig ook vinden om dat die selfie te maken. Die net even de plechtigheid, dat gevoel snappen, missen, nee, in ieder geval. Waar die situatie voor gecreëerd is. Ik vind sowieso, denk ik, hoe, met wat voor gezichtsuitdrukking maak je dan zo'n selfie? Maar dat is... Ja. Toch? Ik zal eens kijken of ik wat kan vinden. Nee, ja, hoeft niet. Maar dat is gewoon meer even wat je dan bedenkt. Ja, wat voor gezicht trek je daarbij? Ja. Ja. Ik ga een stilte laten vallen. En jullie bedanken. Dat was maar heel kort, hoor. Arjen Fortuyn, Rieke van Gelder. Tot snel weer. Dank je wel. Hoi. NPO Radio 1. Het is 11:30 tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Gert Kluk. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst in zijn bestaan in een jaar meer dan 10 miljard euro omgezet. Dat kwam mede door het verhogen van de prijzen. Jumbo behoudt naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer 22%. Het aantal verkeersdoden neemt weer toe na een jarenlange daling. 578 mensen kwamen vorig jaar om het leven. Komt daarvoor uit cijfers van de politie en verzekeraars waar de Telegraaf over schrijft. Ook het aantal fietsers dat betrokken is bij dodelijke ongelukken stijgt. De beoogde kazerne bij Zeewolde moet plek gaan bieden aan zo'n 7000 militairen. Er komen verder zo'n 1300 opleidingsplekken. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen een half jaar een definitief besluit over de bouw. En de Amerikaanse rallycoureur en YouTube-ster Ken Block is bij een sneeuwscooterongeluk om het leven gekomen. Op YouTube staan filmpjes waarin hij in rallyauto's met hoge snelheid een parcours vol nauwe bochten en tunnels aflegt. Ken Block was 55 jaar. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Helene. Drietal files heb ik te melden op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 5 kilometer bij de brug bij Gorkum, 10 minuten vertraging daar. Die vertraging heb je ook op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Maar daar is meer aan de hand. Bij Epe is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Alle rijstroken zijn dicht, het verkeer moet via de vluchtstrook. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Waalwijk. Tot 11:30, Helene Plag. Eens kijken wat we in het komende uur doen van spraakmakers. Bestuurskundige Caspar van den Berg is hier inmiddels. Goedemorgen. Goedemorgen. Omdat we gaan praten na 11:00 over de leefbaarheid in de landelijke randgemeenten. Die staan onder druk. Dan bent u niet alleen bestuurskundige, maar zit ook in de Eerste Kamer voor de VVD. Snappen landelijke partijen genoeg van de regio? Want dat is iets wat volgens mij vaak besproken wordt. Stad versus landelijke gebieden, platteland, krimpgebieden, hoe je ze wil noemen. Ja, de afgelopen jaren is dat steeds meer een onderwerp van gesprek geworden om talrijke redenen. En ik denk dat het voor alle middenpartijen een belangrijk onderwerp is, omdat het een belangrijk deel van Nederland is. Mm-hmm. Ondanks dat wat sommige mensen denken, toch een groot gedeelte ook van het electoraat in dit type gebieden wonen. Dus daarom heel belangrijk dat er ook meer aandacht voor komt. Ja, dus het wordt nog niet genoeg ingezien, in ieder geval. In de politiek steeds meer. Op de departementen is nog een ander verhaal. Bij provincies en bij het Rijk zelf ook. Waar komt u zelf vandaan? Ik woon in Den Haag en ik werk in het noorden van het land. En geboren in? De Achterhoek. De Achterhoek, ja, dus wel uit de regio, maar toch weggegaan daaruit. Ah, ja. Daar gaan we het straks aan de 11:00 ook eens over hebben, waarom dat het geval was. Wijnand Veneman is er natuurlijk ook nog, onze spraakmaker van vandaag, gespecialiseerd in complexe infrastructurele vraagstukken. Nou, daar ligt er eentje op tafel voor komend jaar. De situatie in het Nederlandse openbaar vervoer. Het is op sommige plekken een chaos. Hoe zorgen we ervoor dat het OV weer naar behoren gaat werken? Dat gaan we zo bespreken, want eerst streken wij het land weer in voor Radio 1 luistert naar jou. NPO Radio 1 luistert naar jou. Ja, Roos Abelman is op dag 2 van haar tournee door Nederland vandaag aangekomen in de regio, zogezegd, in Bijlen. Roos? Ja, Guylaine, goedemorgen. Over leefbaarheid in de regio gesproken. Het onderwerp wat jij het straks over gaat hebben sluit een beetje aan op wat hier allemaal speelt, waar wij het ook over gaan hebben vandaag. We zitten in het Huus van de Taal. Dat is bij het gemeentehuis in Bijlen. Dat ligt in Drenthe. En Bijlen ligt dan weer tussen Hogeveen en Assen in. En mensen zijn dus welkom om ons hun verhaal te vertellen. Wat verdient meer aandacht op NPO Radio 1? En een aantal mensen deed dat vanmorgen al. Energie wordt wel aandacht besteed, maar alleen maar naar het straatje van Den Haag of van het Westen. En het Westen moet niet vergeten, ze zijn groot geworden door het Noorden. Maar als wij er niet waren, dan was het Westen niet geweest. Nou, dat mensen wat meer weten over de huddenbedden, het Kambesterbork, en dat er iets meer is dan alleen het platteland in Drenthe. Dat ook hier wat meer te beleven is. Minder voetbal in ieder geval. Daar heb ik niet zoveel mee. Dat ouders hun kinderen goed opvoeden. Dat ze een troep mee naar huis nemen of in de zak doen. Het Noorden blijft een ondergeschoven kindje. Dat vooral. En dat is wel heel belangrijk dat daar ook eens een keer aandacht aan besteed wordt. Ja, meer aandacht dus voor het Noorden. Nou, vandaag zitten we hier de hele dag. Kom vooral langs dus om uw verhaal te vertellen in onze pop-up studio. Henk Woutersen is speciaal voor ons naar Bijlen gekomen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Herkent u dat ook, dat er te weinig aandacht is voor het Noorden? Ja, soms wel. Ja, het is natuurlijk vanuit de Randstad wordt het nieuws bepaald op de televisie. En daar zie je natuurlijk het meeste nieuws op van. En ook van die regio. Ja. Kijk, als er iets in Amsterdam speelt, is dat natuurlijk voor de meeste mensen veel belangrijker dan dat er ergens in Groningen iets speelt. Ja, behalve de gast natuurlijk, maar voor de rest. Ja. Ja, en wij zitten nu in Drenthe en u bent agrariër hier, maar ook voorzitter van het buurthuis in Drijber. Dat is een buurtgemeente hier in de buurt. Ja, klopt. Met ongeveer 300 inwoners. Buurthuis Het Kampie, heet het? Het Kampie, ja. Het Kampie. Ja. Zeg ik het net niet goed? Ja, nee, het Kampie. Het Kampie. Ja. Okay, ja. Ja, ik heb begrepen dat er veel zorgen zijn in de provincie Drenthe over die buurthuizen. Ja, dat klopt. Nou ja, wij hebben een klein dorpje van rond de 300 inwoners. En wij hebben best wel moeite om de boel rond te zetten in de zin van qua vrijwilligers. De activiteiten, dat loopt goed, maar het moet veel gedaan worden door weinig mensen. En dat geeft wel druk, waardoor je eigenlijk wel weer belast voelt van, ja, als ik het niet doe, doet een ander het niet, ja. Dus blijf ik er maar zitten. Kijk, wij twee van ons bestuurs, waaronder ik dan, die gaan er nu al 2 jaar over de termijn heen om de boel draaiend te houden. En ja, we vinden geen nieuwe. En het is bijna zover als ik de mensen aanspreek om bestuursfunctie te gaan doen, dat ze onder de tafel duiken, gezien. En heeft u enig idee hoe dat komt? Ja, mensen zijn druk op allerlei manieren. En kijk, ze willen wel allerlei gebeuren hebben. De dorpshuizen vinden ze hartstikke mooi, want de activiteiten worden redelijk goed bezocht. Het is verschillend per activiteit natuurlijk. Maar je ziet wel dat de generatie van 30 tot 45... dat die wat afhaakt, uitzonderingen dagen laten, omdat ze druk zijn met hun carrière, baan, gezin. Noem alles maar op. En, ja. En dat waren wij ook wel toen in die tijd. Maar ik denk dat wij dat gewoon vanzelfsprekend vonden toen wij die leeftijd hadden, dat dat gewoon gebeurde. De school werd ook veel meer bij gedaan. We hebben nog een klein schooltje. In de zin van veel ouders die kwamen helpen, dat is daar ook al een probleem. Ja, en wat is er nou aan te doen? Want je hoort het op meerdere plekken dat er gewoon tekort is aan vrijwilligers. Ja, ik vind dat ook een moeilijk verhaal. Je kunt de mensen slecht aan de oren pakken en zeggen, ja, hup, en meedoen. Ja. Kijk, ze moeten natuurlijk wel, het moet vanuit je komen. Ja. Vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid, noem ik het altijd. Nee, maar ik kan me voorstellen dat juist in zo'n gemeenschap als dat van Drijber, dat gewoon niet zo heel groot is, 300 inwoners, dat een juist behouden van zo'n buurthuis belangrijk is. Ja, maar dat is denk ik het probleem niet. Het probleem daar verwacht ik helemaal geen problemen mee. Okay. Het probleem zit hem in dat eigenlijk de oudere generatie van mijn generatie, nou, ik ben 61, dus oude kerel. Die generatie, die 50 tot 60 jaar, ja, die houden de boel draaiend. En eigenlijk zou het heel mooi zijn voor het gebeuren dat daar veel meer mensen mee zouden doen vanaf 25. Ja. Maar kun je er iets aan doen om die jongeren te stimuleren? Nou ja, we hebben wel een heel goed jongerengebeuren, hoor. Daar kan ik niks van zeggen. Daar heb ik zelf ook jaren mee actief geweest met het tienerwerk, heette dat dan. En dat draait heel leuk. Maar ja, goed, je kunt slecht van die hun zijn ook bezig met studie. Nou, noem alles maar op. Het uitgaan en dat soort dingen. Ja, die zitten niet altijd te wachten. We hebben nu wel een meisje die de kar wil gaan trekken. Nou ja, daar zijn we heel blij mee. Maar ja, het zou voor haar leuk zijn als er toch al één of twee bij kwamen. Ja. Die daar, want dan hebben ze toch weer steun. En nou zit ze wel met een beetje een bejaarde soos aan het besturen, zeg maar. Nou ja, de 60 is nog niet echt bejaard. Nou ja, voor haar uitgezien natuurlijk wel. Hè. Ja, dus mag er iets meer aandacht komen voor die leegloop. Ja. Ja, en ik denk ook kijk, en dat is natuurlijk ook weer een groter probleem. Maar je ziet gewoon, de jeugd trekt ook weg. Ja. Ook omdat we geen woningen kunnen vinden. Ja. Kijk, en de woningen die gebouwd worden, die zijn gewoon zo achterlijk duur. Dat is gewoon niet te doen voor de jeugd. En voor een dorp heb je gewoon een school, een jeugd, alles nodig. En dan krijg je die samenhorigheid en een goede samenleving. Dan kun je dat dus ook behouden voor de toekomst. Dank u wel dat u hier naartoe wilde komen. Ja, graag gedaan. Henk Woutersen was dat. En kom vooral dus ook, als u in de buurt bent van Bijlen, naar ons toe. We zitten bij het gemeentehuis in het huis van Total. Nog de hele dag. Ja, en straks om 1 uur dan horen we jou natuurlijk weer, Roos, in de Nieuwsbv. En wij pikken die hele leefbaarheid, de leegloop, wegtrekkende jongeren, die nemen wij gelijk mee zometeen in de studio. We gaan daar meteen werk van maken. En niet alleen rondom Bijlen, maar natuurlijk ook in veel meer regionale gebieden in ons land. Om te kijken hoe de leefbaarheid daar vergroot kan worden en hoe de kloof met de grote stad minder kan worden. Spraakmakers. Opgave 2023. De opgave van vandaag is... Ja, deze hele week kijken we welke zaken dringend aangepakt moeten worden. En vandaag het openbaar vervoer. Want ja, hoe zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer weer werkt? Als het OV werkt, is het fantastisch. Maar dat ervaren we al een tijdje niet meer. Chaotische taferelen op Centraal Station vandaag. Cancelled. Door een storing reed er even na 12 uur in het hele land geen enkele trein van de NS meer. Je kan de trein eigenlijk haast niet meer nemen. Niet werkende reisinformatiesystemen. De trein is te vol en de prijs stijgt opnieuw sterk. De trein valt ook nog vaker uit dan van Nieuwkerk. Vanwege een aangekondigde staking in het streekvervoer rijden er geen bussen rondom en in Dordrecht morgen. De kans dat u zometeen bij een bushalte tussen de weilanden staat en niet wordt opgehaald, die is groter dan normaal. De chauffeurs leggen het werk neer voor het afdwingen van een betere CAO. Bij de twee grootste vervoerders stopt de komende 10 jaar 40-50% van de buschauffeurs. Volgens deze bedrijven kan het gaan voorkomen dat buslijnen komen te vervallen. Moet je vandaag met de bus, blijf dan niet bij de halte wachten als hij niet komt. Ah, helemaal kut. Ja, dat laatste was heel kort in een notendop. Maar daarvoor hoorden we natuurlijk ook fragmenten van de ontwikkelingen, zoals die voor veel mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer herkenbaar zullen zijn. Wijnand Veneman, onze spraakmaker, is dus gespecialiseerd in die infrastructurele complexe vraagstukken. Universitair hoofddocent ook organisatie en management aan de TU Delft. Zullen we met het spoor beginnen? Denk goed. Dat is waar veel mensen natuurlijk ook gebruik van maken. Sinds corona kun je zeggen is het kommer en kwel op het spoor. Sobere dienstregeling. Eerst waren de treinen leeg toen de pandemie daar nog was. En na corona hebben we te maken met popvolle tekorte treinen. Als ze rijden is er regelmatig een tekort aan conducteurs. Ik had vorige week zelf nog dat we heel lang stilstonden om op een machinist te wachten. Kortom, er wordt veel geklaagd, ook bij reizigersorganisaties. Maar ik zat ook te denken, als je het hebt over problemen met de trein, bij wie moet je je problemen kwijt? We hebben natuurlijk het Rijk, je hebt de NS, je hebt ProRail. Wie is de trein, het spoor? Goeie vraag. Ja, kijk, het korte antwoord is, als er iets misgaat met de NS, dan ga je naar de NS. En als er iets mis met Arriva, ga je naar Arriva. Ja. Maar het is natuurlijk iets groters aan de hand. En dan is het openbaar vervoer van ons allemaal. Wij als overheden, zowel de nationale als de regionale overheden, zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Mm-hmm. En daar kun je denk ik dan ook voor een deel melden. Het interessante is dat net voor corona was iedereen heel enthousiast over hoe het in het openbaar vervoer ging. Zeker. Het was en dat is niet een verhaaltje dat als je gewoon kijkt naar, we hebben een, wat dan heet, een klantenmonitor. Waar gewoon voor al het openbaar vervoer in Nederland de cijfers worden opgehaald. En wat vindt u ervan, beste reiziger? En daar was in 2019, ging dat echt heel erg goed. En dan komt er die ramp, corona, die twee rampenjaren, waar we echt heel erg last van hebben gehad. Interessant is dan dat er verschillende reacties zijn. Hè. Wij analyseren dat dan ook. Bijvoorbeeld in Zuid-Korea, daar mochten mensen gewoon met z'n allen nog steeds in het openbaar vervoer, als ze maar een mondkapje hadden. Het bleef gewoon rijden. Wij zeiden nee, we beperken het echt tot. Tot voor mensen met cruciale beroepen. Daardoor hebben we eigenlijk heel veel mensen de trein en de bus uitgejaagd. En daar zijn heel veel mensen hebben een alternatief moeten zoeken. En zo werkt dat ook. Als je kijkt naar hoe mensen hun keuze maken voor het hebben van een auto, of het gaan met openbaar vervoer, of het gebruiken van de fiets. Daar wordt heel vaak naar gekeken alsof dat een soort van dagdagelijkse keuze is die we met z'n allen maken. Het is een heel klein groepje voor wie dat een dagdagelijkse keuze is. Voor de meeste mensen is dat een soort van levensstijl. Ja, ja. Je gaat ergens wonen, er is een intercitystation in de buurt. Je doet de tweede auto weg, je doet de eerste auto weg. En dat bevalt je. Maar dat is niet iets wat je morgen doet, maar dat is iets wat... Waar je in groeit, je kiest om op een bepaalde plek te gaan wonen. Nou, dat zijn langzame keuzes. En aan de andere kant heb je dus dat soort crisis, grote bewegingen. Dat kan zijn dat een weg wordt opgebroken in jouw buurt, waardoor alles helemaal vast staat een tijdje. En dan ga je het er weer overwegen. Maar zo maken mensen keuzes, de lange termijn keuzes. En even de crisis. Ja. Nou, en nu zien we eigenlijk die situatie dat de crisis... Laat mensen het OV, heeft mensen het OV laten uitgaan. En ik denk dat je, als je gaat nadenken over mensen weer terugkrijgen in het openbaar vervoer, ja, dat zal weer gewoon die lange lijn moeten zijn waar het voor mensen een aantrekkelijke optie wordt. Maar dat voor is wel interessant, hè? Want is het inderdaad puur corona? Of is er ook, als je het hebt over de treinen, dat de NS het gewoon niet goed heeft aangepakt? Of bij een Arrivo Connection, want er zijn natuurlijk ook bij de streekbussen, lijnen die bijvoorbeeld uitvallen, dat ze niet meer rendabel zijn. Is dit echt het corona-effect? Ik vind het heel moeilijk uit elkaar te trekken. Ik bedoel, in onze eigen universiteit zien we dat we dingen verkeerd hebben gedaan tijdens corona. En merken we ook dat dingen anders hadden gekund. Dat leer je dan achteraf. Natuurlijk, nee, dus wat u zelf aangeeft, van voor 2019 was het crescendo allemaal. En waren de grootste plannen, ik weet dat we hier ook in de uitzending over het mobiliteitsplan, van hoe zorg je nou dat dat het niet te succesvol wordt, dat OV, wat moeten we dan gaan doen? Ja. Mensen stapten steeds meer uit die auto, dus het men heeft zich eigenlijk volledig moeten omdraaien naar een nieuw ontstaande situatie. En eerlijk gezegd, ik kom natuurlijk geregeld bij die organisaties. Er lopen nog steeds mensen rond die hetzelfde enthousiasme nog steeds hebben en dragen en willen. En de ingewikkeldheid is dat je nu operationeel met personeelstekort zit. Ja. Dat heeft ook voor een deel met corona te maken, denk ik. Hoe ver heb je in die tijd goed kunnen werven? Je hebt voor een aantal mensen, voor wie niet alleen voor een aantal reizigers was het niet de optie meer die ze kozen, maar ik denk dat ook voor sommige personeel het zoiets was van ja, wat doe ik hier? En nu weer het personeel op orde krijgen, dat is iets wat iets langer duurt. Waar je als reiziger, als je wel weer gewoon gaat reizen, want ja, je moet wel weer naar je werk en je wil wel weer af en toe even op pad. Waar je dan mee geconfronteerd wordt dat het nog niet op orde was. Het heeft wat dat betreft twee kanten. Die corona, waardoor passagiers wegblijven, maar ook de personeelskrapte die zowel bij de NS als bij ook de streekbussen voelbaar is. Casper van den Berg, want als je kijkt in de regio nu gaat de nieuwe dienstregeling weer in per 2023. En je ziet toch best wel wat plekken waar lijnen zijn verdwenen. Een Arriva die sommige lijnen inkort, of Connection ook, die een avonddienstregeling veel plekken eerder in laat gaan, of na 9 uur helemaal geen bussen meer laat rijden. Is het vooral in de wat meer regionalere gebieden, of wat meer buiten de stad, dat er dingen worden opgeheven? Nou, ik denk dat je wel een duidelijk verschil ziet tussen de dichter bevolkte gebieden en de dunner bevolkte gebieden. Want heel veel wordt de overweging natuurlijk op bedrijfseconomische gronden genomen. Er zijn ook plattelandsgebieden waar het eigenlijk best wel goed gaat. Maar er zijn met name de dun bevolkte gebieden die aan de randen van het land liggen en in de grensregio's waar er al best wel een verschraling aan de gang was. En daar komt nu eigenlijk weer een schepje bovenop. Ja, en dan is het interessant om te kijken, meneer Veneman, waar Wat ga je dan doen? Want het voelt voor mij een beetje kip of het ei verhaal. Als je lege bussen hebt, ja, dan zijn ze niet meer rendabel. Is misschien niet gek dat je ze opheft. Maar nee. Op het moment dat je ze dus niet meer laat rijden, hebben mensen ook überhaupt de gelegenheid niet meer om er gebruik van te maken. Nee, het sluit aan bij een veel langer lopend probleem. Heel lang is het zo geweest dat er een idee was dat, dat elk dorpje zijn bus moest hebben. En had je busdiensten met slingerend van dorp naar dorp, die uiteindelijk op de Grote Markt in Groningen eindigde. En op een gegeven moment hebben we bedacht, dat is niet oké. Die bedienen we niemand mee. Dat is een vrij symbolische dienst. En provincies willen iets bieden wat echt er is voor mensen. Ja, want de provincies gaan over die streekbus, voor de duidelijkheid. Ja. Die gaan daarover. En op het moment dat je dan... dus dan zie je dat... waar willen we onze subsidiecentren dan gaan inzetten? En dan zie je eigenlijk al decennia lang een zoektocht naar... die bus laten we over de provinciale weg gaan. Die eindigt nog steeds op de Grote Markt. Maar met diezelfde bus kun je nu twee keer zo vaak rijden. Dus je kan de frequenties omhoog doen. Want hij hoeft niet meer elk dorpje door, maar van de ene halte lang naar de andere halte. De gedachte is dat veel van de reizigers in die regio, die kunnen wel even met de fiets naar die provinciale weg en kunnen dan verder, want veel leerlingen, veel studenten in het openbaar vervoer, dat is nou eenmaal een feit. In al die provincies is wel duidelijk, dan laat je ook mensen achter. Voor een deel van de reizigers creëer je dan een gat. Die willen wel iets anders. Nou, en zijn allerlei ideeën van buurtbussen, deelsystemen, deeltaxis, mobility as a service, ideeën. Ideeën om dat op een goede manier te combineren met die doorlopende bus nu. En dan zie je dat dat veel ingewikkelder is gebleken dan vaak gedacht. Hoe koppel je iets wat die mensen in die dorpen waar die bus nu niet meer doorheen komt, gevoeld wordt als we zijn er voor jullie, er is een dienst. Je kan nog steeds op een makkelijke manier naar de Grote Markt in Groningen. Of noem maar een andere middelgrote stad in Nederland met een landelijk gebied eromheen. We gaan dat niet meer doen met een bus die eigenlijk voor niemand heel aantrekkelijk is. Die spanning is daar eigenlijk echt decennia lang al een zoektocht. Veel realiseringen of ideeën die begonnen zijn, die dan later toch echt wel heel duur bleken te zijn. Of waar die buurtbus bijvoorbeeld, Cas van den Berg. Of geen vrijwilligers meer zijn. Precies, vrijwilligers. Nou ja, worden net vanuit Bijlen bij Roos ook het verhaal. Ja. Maar dat geldt ook voor een aantal buurtbussen. Ja, klopt. En er werd net al even aangegeven, op veel plekken is het de provincie die eigenlijk de concessie uitgeeft. Hè? Dus dan lijkt het een politiek-bestuurlijke keuze vanuit de provincies. Maar ik denk dat het ook goed is om te realiseren dat de provincies zelf, de bandbreedte waarin zij moeten bewegen, niet zo heel erg groot zijn. Hè? Zij gaan maar voor een beperkt deel over hun eigen financiële huishouding, om het zo maar dus te zeggen. Dus dan kom je wel degelijk bij het Rijk uit. Uiteindelijk is het toch een nationale discussie. En als je dan inderdaad de spoorwegen erbij pakt, want voor mijn gevoel, dus het is goed dat u dat zegt, ik denk, wij zien het OV, als je daar gebruik van maakt, ja, je stapt 's ochtends op de bus om naar het station te gaan, je pakt de trein, je stapt misschien nog over en vervolgens met een OV-fietsje ga je naar het Mediapark of hoe je het doet. Dus dat is één, terwijl je steden hebt, grote steden die over hun eigen metro en tram gaan. Je hebt provincies rondom het streekvervoer. De NS heeft natuurlijk weer verschillende departementen waar ze verantwoording aan moeten afleggen. En die hebben het Rijk als aandeelhouder. Maar uiteindelijk kom je dus toch bij het Rijk uit. Ja, zeker ook als je naar we hebben het nu over het operationele deel, maar ook als je over de lange termijn investeringen gaat kijken. De meert, hè, die ook vorige maand weer bepaald is voor de komende jaren. Waar worden de grote infrastructurele investeringen in gedaan? Dat is toch wel een discussie, een besluitvorming die in het kabinet uiteindelijk plaatsvindt. En ik vind ook wel interessant de symboliek inderdaad van deze discussie, omdat waar die investeringen dan naartoe gaan, worden die meer in het wegennet gestopt of worden die meer in het OV-net gestopt? Daar gaat toch ook wel iets uit van, wie zijn wij dan? Wie zijn wij dan als Nederland? Op welke manier regelen we die mobiliteit? Is dat iets? Hè? De auto die staat toch heel erg symbool voor de ultieme persoonlijke individuele vrijheid. Jij kan bepalen op welk tijdstip van A naar B en wat die A en wat die B dan is. Terwijl het openbaar vervoer heeft ook iets heel moois van het verbinden van verschillende delen van het land. Verbinden van mensen, dat het je verplaatsen ook een soort van collectieve ervaring is. Dus er zitten aan die twee filosofieën van hoe je de mobiliteit inregelt, zit ook een ander soort van mensbeeld. En ik denk dat we in Nederland die twee mensbeelden allebei belangrijk vinden, willen combineren. Maar hoe die balans dan is, dat is een politiek vraagstuk. Ja. En dat moet in Den Haag en vervolgens dan ook in de provincies verder uitgewerkt worden. Maar dat is wel een onderliggend iets, hoe we ons verplaatsen en hoe we ons geld daaraan allokeren. Dat zegt wel iets over wie we als land willen zijn. Nou ja, in zover, om er een hele filosofische discussie van te maken, maar het is natuurlijk wel een interessante, meneer Vedeman, of wij op een goede manier naar de waarde van het OV kijken. Kijken van, ja, die bussen zijn leeg, dus we heffen ze maar op. Of wordt het een soort principe kwestie? Wij vinden dat we punt A met punt B en mens de ene meneer met de andere mevrouw of andere meneer moeten kunnen verbinden. Het heeft ook een sociaal aspect. Zeker. Kijken we te veel in of iets opbrengt, zeg maar, naar het openbaar vervoer? Ik kijk er op deze manier naar. We leven in een democratie waar op het moment dat de burgers van Groningen het belangrijk vinden dat er die bus toch door die dorpjes kronkelt, dan kun je dat met elkaar besluiten. En dan kun je de opdracht vergeven aan een vervoerder die dat dan zo efficiënt mogelijk uitvoert. Dat kan. Als provincie. Als provincie. Niet als die inwoner van Groningen. Die kan dat niet. Ja, die kan stemmen op een partij die dat ondersteunt. Ja. En dan maar hopen dat jij ook goed genoeg vertegenwoordigd wordt. Het is niet voor niets dat ik zelf nogal druk maak met openbaar vervoer in mijn onderzoek. Omdat ik dat collectieve natuurlijk ook. Ik vind dat iets wat belangrijk is. Ja. Maar kan je zeggen dat er wetenschappers zijn in Nederland die heel anders daar tegenaan kijken. Dan even om het concreet te maken. Hoe zorgen we ervoor dat het OV, want je ziet dus bij er zijn lijnen opgeheven of haltes opgeheven. Er vallen best veel bussen nog wel eens tussenuit vanwege personeelsproblemen. Nou, dat is bij de NS ook. NS heeft wel aangegeven, we laten een aantal treinen weer langer rijden vanaf dit jaar. Ja. We hebben minder treinen, maar we hopen op die manier wel een betrouwbaardere dienstregeling te krijgen. Zeker, ja. Maar hoe zorg je er nou voor dat over een aantal jaren dat OV gewoon weer up and running is, zo gezegd, slecht Nederlands? Ja, dat is waar ik terugkom op wat ik eerder zei. Mensen moeten weer het gevoel krijgen dat hun levenskeuze voor, ik doe een auto minder of ik ga me meer afhankelijk maken van het openbaar vervoer, dat die levenskeuze er eentje is die wordt ontvangen met zekerheid aan de andere kant. Dus dan heb je het over dat het voor een langere termijn helder moet zijn. Ik woon nu hier en voor de komende 10 jaar of 5 jaar weet ik zeker dat er bij mij voor de deur een bus of een trein stopt. Er zijn ook, juist, we hebben het toch wel veel over het noorden, mooie voorbeelden in Groningen en Drenthe daarvan, waar gewoon de vervoersautoriteiten, de twee provincies, hebben gezegd, oké, deze bussen rijden hier nu 4 keer per uur. En die rijden de komende 30 jaar 4 keer per uur. Ja. Waar we hebben duidelijk gemaakt, weet je, als je ergens langs deze route wil gaan wonen, dan woon je ergens tussen Groningen en Assen. Prima. Maar daar rijdt een bus en die rijdt daar de komende 30 jaar. Dan kun je daar een huis kopen, dan kun je daar heel landelijk gaan wonen. Maar je weet dat de kinderen die je misschien in het vooruitzicht zag in je eigen leven, die kunnen met die bus naar de middelbare school in Groningen. Daar kun je dan al zeker van zijn. Dus kun je landelijk wonen, heel prettig. Tegelijkertijd verbonden met dat soort diensten. Als ik zou zeggen, hoe moeten we, en dat komt denk ik heel dichtbij wat jij ook zegt, als je wil gaan kijken naar hoe je openbaar vervoer moet positioneren in het land, moet je op die manier doen. Welk land wil je, om even jouw woorden te gebruiken, wil je over 30 jaar zijn? Welke rol hebben collectieve en individuele mobiliteitsvormen daarin? En dan aan die collectieve vorm een soort van zekerheid bieden over dit zal er zijn. Daar kun je op vertrouwen. Dat is denk ik een hele belangrijke, die tegelijkertijd in weer de democratische volatiliteit waar we in zitten lastig is. Nou ja, en even denkend aan een NS, want dit gaat nu dan vooral over de bussen, maar ook de NS-zekerheid. En niet zeker dat ze na 2000, wat is het, 25, überhaupt de concessie hebben en door kunnen. Nee. De rechtszaak na rechtszaak waar het ministerie nu wel gezegd heeft, na 2025 rijdt de NS deze treinen weer. Maar waar ze in Brussel daar wat anders van vinden. Dus die zekerheid kun je nou, niet altijd geven. We hopen dus dat we, zou ik zeggen, door deze onzekere situatie snel doorheen komen. Maar op dit moment hangt er heel veel in de lucht. Waar het voor de reiziger inderdaad onduidelijk is van wat gaat het zijn. Maar ook voor, in dit geval, de werknemers van NS. En kun je stellen, zolang die zekerheid eigenlijk niet geboden wordt of geboden kan worden, dat laat ik even in het midden, zullen we ook niet de oude aantallen passagiers weer in het OV gaan. Want er werd toen met corona gezegd, het is, mensen moeten dat vertrouwen weer even terugkrijgen en dan komt het wel weer, maar het duurt waarschijnlijk langer dan we denken. Nou, dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Maar ik hoor u een beetje zeggen, van, nou, het is überhaupt de vraag of mensen al hun leven al niet zo hebben aangepast dat ze überhaupt niet meer terugkomen. Nee, ik denk naar dat, het een kleine, dat het een relatief kleine groep is voor wie de keuze terug niet meer te maken is. Maar sowieso is het een relatief kleine groep die dat zo snel kan switchen, zeg maar. Ja. En daarom zeg ik ook, het is voor die lange termijn duidelijkheid. Dat is wat je moet bieden, zodat mensen weten, oké, hier op deze basis van dit openbaar vervoer kan ik de keuzes maken die meer leunen op dat collectieve. Ja, en dan heb ik nu misschien even te maken met een personeelstekort en wat krapte. Maar dat is in die zin, ook weer even uitzoomend, is dat een tijdelijk iets. Dat wordt uiteindelijk opgelost. We kunnen daarna 11 uur mooi over doorpraten. Inderdaad, die andere blik over de functie van het OV kijken. Want als het gaat over de leefbaarheid van wat meer rustigere gebieden, stad versus platteland, zo gezegd, dan speelt het OV daar wellicht ook een grote rol in. Maar sowieso, wat is er minimaal nodig voor goede leefbaarheid? Praten we zo meteen over verder. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopje Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar beshort.nl. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Wordt wonen buiten de Randstad echt steeds onaantrekkelijker? We gaan het voorleggen zo aan Casper van den Berg. Hij is hoogleraar bestuurskunde en maakt zich al langere tijd zorgen om de leefbaarheid van de Nederlandse krimpgebieden. En Jumbo heeft zijn jaarcijfers bekendgemaakt. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst meer dan 10 miljard euro omgezet. De omzet is zo'n 3,7% hoger dan een jaar eerder. Volgens economieredacteur Nick Wouters komt dat door de gestegen inflatie. De prijzen zijn enorm opgelopen, dus dan is het niet gek dat je omzet ook oploopt. Het bedrijf zegt wel dat ze bij sommige producten, en ze noemen dat zelfs essentiële artikelen, noemen ze dat, daar hebben ze een lagere marge, dus daar verdienen ze zelf minder op. Maar ja, op al die andere producten die blijkbaar niet essentieel zijn, daar hebben ze niet ingeleverd. Dus daar gaat het nog wel goed voor het concern. Jumbo kwam het afgelopen jaar meerdere keren negatief in het nieuws. Algemeen directeur Frits van Eert raakte verwikkeld in een witwasonderzoek en trad tijdelijk terug. Een reclamecampagne rond het WK werd geschrapt naar kritiek vanwege de hossende bouwvakkers. Het afgelopen jaar overleed ook oprichter Karel van Eert op 84-jarige leeftijd. De nieuwe rechtsminister van Nationale Veiligheid van Israël heeft een onverwachts bezoek aan de Tempelberg gebracht in het bezette Oost-Jeruzalem. Hij bezocht ook kort het gebied waar de Al-Aqsa-moskee staat. Dat ligt erg gevoelig bij de Palestijnen en het wordt gezien als een provocatie. Minister Ben-Gvir is omstreden. Hij werd meermaals veroordeeld, onder meer voor het aanzetten tot racisme. De regering waar hij nu deel van uitmaakt is de meest rechtse en religieus conservatieve regering in het 74-jarig bestaan van Israël. Zo'n 300 Cubaanse vluchtelingen zijn de afgelopen dagen per boot overgestoken naar de onbewoonde eilandengroep Dry Tortugas, het meest westelijke puntje van de Amerikaanse staat Florida. Een natuurreservaat daar is voorlopig gesloten voor toeristen, zodat er opvang kan worden geregeld. In Noorwegen is bijna 80% van de nieuw verkochte auto's inmiddels elektrisch. Het jaar daarvoor was dat nog 65%, blijkt uit gegevens van de Noorse autobranche. Noorwegen wil dat er over 2 jaar geen nieuwe auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen. De nieuwe kazerne die Defensie wil bouwen bij Zeewolde moet plek bieden aan ongeveer 7000 militairen. Dat heeft commissaris van de Koning van Beek gezegd op zijn nieuwjaarstoespraak. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen 6 maanden besluit over de nieuwe kazerne. Het aantal verkeersdoden is het afgelopen jaar flink gestegen. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van politie en verzekeraars. Er vielen 578 doden in het verkeer. Een jaar eerder lag dat aantal onder de 500. Omdat het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren daalde, spreekt de politie bij deze cijfers van een duidelijke trendbreuk. De politie ziet ook ander gedrag in het verkeer. We hebben het idee dat er ook meer mensen zijn die zich wat agressiever in het verkeer gedragen. De lontjes zijn wat korter, horen we natuurlijk altijd wel eens noemen. Mensen zich wat minder aantrekken van regels of maatregelen. Misschien met het achterhoofd van ik maak zelf wel uit wat ik doe. Ook het aantal fietsers dat betrokken is bij dodelijke ongelukken stijgt. De Amerikaanse rallycoureur en YouTube-ster Ken Block is bij een ongeluk om het leven gekomen. Hij zat op een sneeuwscooter die op een steile helling kantelde en bovenop hem terechtkwam. Block beoefende ook een vorm van autosport waarin gereden wordt in zeer krappe ruimtes. Op YouTube staan filmpjes waarin hij in rallyauto's met hoge snelheid een parcours vol nauwe bochten en tunnels aflegt. Ken Block was 55 jaar. Het weer, enkele buien, ook af en toe zon. Vanmiddag op veel plaatsen droog. Het gaat later vandaag weer harder waaien en het wordt 9 graden. Vanavond bewolkt en regenachtig met aan zee zware windstoten. Morgen onstuimig met in de ochtend flink wat regen. 'Smiddags wordt het 13 graden. Dankjewel Gert, dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Robert Vriezen. Het gaat hartstikke goed op de weg, Helene. Alleen één pijnpuntje. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Dat gebeurde bij Epen. Er staat nu 3 kilometer file met 10 minuten vertraging, want de rijbaan is dicht. Alle verkeer moet daar via de vluchtstrook. Ster. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Nadia Moussaïd, schrijfster Leila Slimani. Leila Slimani, welkom. Over schrijven, sensualiteit en Diego Maradona. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel Wijnand Veneman. Hij is universitair hoofddocent organisatie en management aan de TU Delft. We hadden het al met hem over hoe we het OV weer beter kunnen krijgen. En hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg, met wie we ook zo verder praten over de leefbaarheid. Aan het eind van dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: een eilandengroep bij Florida is de afgelopen dagen overspoeld door vluchtelingen uit welk land? America held its collective breath as the president reiterated what was at stake. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile as an attack by the Soviet Union on the United States. Dit is de geluidshint waar u het mee moet doen. Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Eerst dus die leefbaarheid van de Nederlandse randgemeenten, krimpgebieden, platteland, de regio. Casper van den Berg, hoe noemt u het over het algemeen? Ja, dat is daar kun je een uitzending over vullen, over dat vraagstuk. Dat alleen al, hè? Ja, de regio is een beetje ingewikkeld, want alles is natuurlijk een regio. Soms wordt over de periferie gesproken. Dat klinkt onaardig in de oren van veel mensen. Ik heb het liefst over dunbevolkte gebieden of gebieden aan de randen van het land. Ja, waar we het over gaan hebben, omdat daar de leefbaarheid en het verschil eigenlijk ten opzichte van de dichtbevolkte gebieden, dus de grote steden, de Randstad, zo je wil, dat alleen maar groter wordt. En de vraag is eigenlijk van met het vertrekken of het verdwijnen van voorzieningen, hoe zorgen we ervoor dat dat nog leefbaar blijft en dat die kloof niet groter wordt? Want dat is een van de zorgen die u heeft. Nou hadden we het net ook al met Wijnand Veneman over dat OV en lijnen die worden opgegeven. Nou, we kregen al vanochtend een reactie van meneer Buitenkamp. Die zeggen ze hebben de oplossing gevonden bij het OV om de reizigers het zo moeilijk mogelijk te maken om van A naar B te laten gaan. Legio-buslijnen die zijn verdwenen, treinen die korter zijn, de rijden er minder per uur. Dus de vraag hoe we mensen goed en snel van A naar B krijgen is heel makkelijk te beantwoorden. Gewoon niet. U bent iets optimistischer, zeker als we het hebben ook over de wat langere termijn. Maar begint eigenlijk leefbaarheid en een aansluiting niet gewoon met een goed OV? Of maak ik het dan te groot? En niet wie, ik denk dat we waren het net heel erg met elkaar eens. En hier hebben we misschien een verschil van inzicht, omdat je allebei vanuit een andere discipline hiernaar kijkt. Ik denk dat bereikbaarheid van voorzieningen dat heel belangrijk is. En OV is daar een heel belangrijk middel toe. Zeker voor de mensen die niet over hun eigen voertuig of eigen manieren van zich verplaatsen beschikken. Maar er zouden ook andere manieren kunnen zijn om die voorzieningen dichter bij mensen te brengen. Namelijk zorgen dat het dicht in de eigen leefomgeving bijvoorbeeld is, als het gaat over onderwijsaanbod of zorgaanbod of andere zaken. Er zit wel een duidelijke symbolische kant ook aan dat openbaar vervoer. En het hangt met heel veel samen. Want als je niet van A naar B kan komen, dan kun je misschien ook niet de mantelzorg leveren bij je ouders of bij je tante vier dorpen verderop bijvoorbeeld. Ja. Dus het is wel een bepaalde basis, maar het is ook niet het begin en het einde. Het gaat denk ik om toegankelijkheid en beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen. En daar is openbaar vervoer een belangrijk onderdeel van. Ja. Heel belangrijk, ja, nee, wel weet. Daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Kijk, uiteindelijk hoe je dat dan operationeel maakt, daar zitten de ingewikkeldheden. Dat wordt niet geleverd door een lege bus die twee keer per dag door zijn dorp rijdt. Dat moet geleverd worden door iets waar mensen het gevoel krijgen dat het een collectieve dienst is die ze inderdaad die vier dorpen verder op die mantelzorg kan laten bieden. En dat is niet door die bus die nog maar af en toe rijdt, omdat er gewoon niemand in zit. Nee. Nou, daar de goede oplossing vinden, dat is denk ik de ingewikkeldheid. Ja. Hoe je dat operationeel maakt, wat je zegt. Ja, want als je het hebt over andere voorzieningen, publieke voorzieningen, we hoorden net in Bijlen, het buurthuis, waar te weinig vrijwilligers voor zijn. Dat is op meer plekken dat je ziet dat buurthuizen dichtgaan. Kerken, we hebben natuurlijk te maken met een ontkerkeling. Ook een plek waar men vroeger vaker samenkwam. Veel kerken die verdwijnen. Pinautomaten verdwijnen. Sportclubs moeten vechten voor hun voortbestaan. Zwembaden, zeker nu ook met de energiecrisis. Mm-hmm. U geeft eigenlijk aan, er moet een minimum zijn aan voorzieningen, of het nou in een dun of een dichtbevolkt gebied is, om de leefbaarheid goed te houden. Wat is dat minimum wat u betreft? Nou, wat dat minimum precies is, dat lijkt mij echt een politiek vraagstuk. Maar wat hebben mensen, u dat weet, wat hebben mensen over het algemeen nodig om te zeggen, op die manier is het prettig leven? Nou, waar het niveau precies ligt, dat moet denk ik politiek vastgesteld worden. Maar er is wel een groeiende consensus over wat je nodig hebt, of wat die bestanddelen zijn van een goed leefbare directe leefomgeving, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus brede welvaart wordt daarin vaak genoemd. Hè. Dat is ook wel goed geoperationaliseerd met allerlei deelindicatoren. Dat is zo'n bulkbegrip waarbij ik niet iets concreets kan bedenken. Nou, wat is dat dan? Dat gaat over een veilige leefomgeving. Dat gaat over gezondheid. Dat gaat over hoe is de economische structuur. Hoe is aansluiting op de arbeidsmarkt? Zijn de employings mogelijkheden. Maar gaat ook over je sociale omgeving. Voel je je verbonden met de plek waar je woont? Heb je daar mensen die kunnen bijspringen als dat nodig is? Dus die sociale cohesie is daar ook een duidelijk onderdeel van. Maar ja, de bereikbaarheid van voorzieningen, het langetermijn verdienvermogen van een bepaald gebied, de economische structuur is daarin belangrijk. Dus zo zijn er de verschillende modellen eigenlijk daarvan. Maar op zich is dat best wel aardig geoperationaliseerd. En ik vind het ook wel belangrijk om hierbij te benoemen dat een deel van die leefbaarheid is ook de ruimte die je om je heen hebt. Hè. Dus de ruimte om rust te vinden, de ruimte om te bewegen, mm-hmm. de ruimte om te recreëren. En dat is eigenlijk iets wat in heel veel plattelandsgebieden juist wel voorhanden is. Ja. En wat mensen die in grootstedelijk Nederland wonen juist weer missen. Dus als je dat bredere plaatje bekijkt van wat is leefbaarheid, dan is het niet zo dat in de plattelandsgebieden alles kommer en kwel is. Mm. Dan zijn er ook heel wat van dat soort ingrediënten van die leefbaarheid die juist heel erg aanwezig zijn. Als mensen bewust kiezen voor die rust, dan wil je niet dat het over 10 jaar gewoon een grote stad is geworden waarin je met grote stadsproblematiek te maken hebt. Ja, dus de punten waar je een overschot, hè, of bovengemiddeld die leefbaarheid hebt, die moet je ook koesteren bij de keuzes die je maakt. Ik ga het even proberen te vertalen. Als u het heeft over zorg, dan denk ik bijvoorbeeld de aanwezigheid van een huis. Artspraktijk. Ja. Of een ziekenhuis op een niet al te grote afstand. Dat heeft dus te maken met die leefbaarheid. Veiligheid kan wel degelijk de wijkagent zijn of een buurthuis waar je ook naartoe kunt om je niet eenzaam te voelen. En dan kom je toch ook wel weer op mogelijkheden om je op een veilige manier ergens anders te begeven. Mm-hmm. Maar winkels en dergelijke. Ja, winkels heeft ook mee te maken. Dat zijn natuurlijk winkels zijn geen publieke voorzieningen, maar private voorzieningen. Maar die bepalen wel heel erg hoe fijn is het om daar te wonen. Ja. Hoeveel gemak heb je van in het binnenkrijgen van je dagelijkse boodschap. Want heel veel mensen bestellen nu natuurlijk ook online hun boodschappen. Mm-hmm. Nou, die komen niet op alle plekken in het land. Dus dat soort, dat zijn ook drempels of factoren die die leefbaarheid groter of kleiner maken. En heeft iedere gemeente, voldoet dat nog aan het minimum? Omdat we natuurlijk veel horen over een uitholling van of het verdwijnen van voorzieningen. Is het nog naar behoren? Er zijn zeker plekken en gebieden aanwijsbaar waar je daarin wel door het ijs zakt. Hè. Voorbeeld wat u net zelf al gaf over de pinautomaat. Hè. Beroemd geworden door de presentatie die Johan Remkes ook gaf. Die noemde die verdwijnende pinautomaat daarin. Kijk, een pinautomaat is niet iets waar de meeste mensen bij denken van dit is gelukkigmakend om het zo maar te zeggen. Maar het is wel zo dat de banken, en dat is dus de private sector, die hebben onderling een afspraak gemaakt van eigenlijk overal in Nederland, met de overheid hebben ze die afspraak ook gemaakt, overal in Nederland moet binnen 5 kilometer een pinautomaat zijn, waar je ook woont. Nou, en dat is dus een voorbeeld van zo'n norm die gemaakt is, maar die lang niet overal meer gehaald wordt. Okay. Dus niet dat die pinautomaat op zichzelf nou zo belangrijk is, maar wel het type denken over van wat moet binnen handbereik zijn en wat vinden we aanvaardbaar als Nederland en kunnen we dat ook waarmaken, ook in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Oost-Groningen. Praktische uitvoerbaarheid is dan dus een ander verhaal. Ja. Als je kijkt naar, nou, we hebben het al gehad over de rol die het Rijk hierin kan spelen als het gaat om het openbaar vervoer, maar ook in andere voorzieningen. Een interessante is hoe er geldverdeling plaatsvindt. Dus gemeenten en provincies zijn afhankelijk van het Rijk. Hoeveel geld er wordt gestoken in het onderhoud, bijvoorbeeld van gemeenteloketten of van zwembaden. En dat hangt dan weer samen met hoe die hoogte van subsidies bepaald wordt. Universitair docent Barbara Omen die maakt zichzelf hard voor de provincie Zeeland. En ze zegt, landelijke gebieden zijn vaak slechter uit dan stedelijke gebieden door het hoe dus, door de manier waarop die subsidies worden toegekend. Klopt dat? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld gebieden met minder jongeren, begreep ik, krijgen ook andere subsidies, waardoor je eigenlijk een versterkend effect op in de leegloop. Ja, dit gaat dus eigenlijk met een... Het is misschien wel technisch, maar... Ja, maar met een moeilijk woord gaat dit over de financiële interbestuurlijke verhoudingen. Dus dat gaat eigenlijk over van hoe komen decentrale overheden, dus provincies en gemeenten, hoe komen die aan hun geld? Wij zijn een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar wij, onze belastingheffing, die gebeurt eigenlijk voor het overgrote gedeelte, betalen we aan Den Haag, om het zo maar te zeggen. En Den Haag heeft voor allerlei onderwerpen verdeelsleutels over hoe dat geld dan weer over decentrale overheden verdeeld wordt. En dat is heel technisch, dat is heel ingewikkeld. Er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die dat systeem echt goed doorgronden. Maar we zien wel dat de uitwerking daarvan vaak onevenredig negatief uitpakt voor juist die gebieden die aan de randen van het land liggen. En ook juist die gebieden waar de sociaal-economische problematiek groot is. En we hebben de afgelopen jaren een herijking gezien van het gemeentefonds bijvoorbeeld. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die gaat daarover samen met financiën. En daarin is eigenlijk een herijking voorgesteld en ook inmiddels aangenomen, waarbij voor een deel juist de gemeente die sociaal-economisch, waar al heel veel onder druk staat, ook nog eens een keer een korting daarop krijgen. En dat zijn heel moeilijk te verklaren en ook heel moeilijk te rechtvaardigen, ja, verschillen die daar optreden. Maar dan zou je dus eigenlijk naar een ander verdelingssysteem moeten. Ja, een beter uitlegbaar verdelingssysteem. En misschien ook wel met minder indicatoren. Maar in elk geval meer op inhoudelijke gronden, dat dat ook verdedigd kan worden. Van zo gaan we die hele grote pot met elkaar verdelen. En dat het ook belangrijk is dat mensen begrijpen hoe relatief klein eigenlijk die bandbreedte is waarbinnen gemeenten en provincies hun eigen prioriteiten kunnen aanbrengen. Ja. En dan is het ook, kijken we naar de miljarden die in infrastructuur worden gestoken. Daarvan gaat een groot deel toch weer naar de Randstad. Ja. Bijvoorbeeld nog beter bereiken maken van Schiphol. Doortrekken daar van een lijn. Terwijl we denken, volgens mij hadden we niet heel veel problemen om bij Schiphol te komen, toch? En dat Veneman? Dat zien we. Ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan door Zuid-Afrika, Australië en Nederland te vergelijken. Hoe inderdaad zo gauw het geld landt in één centrale pot, zoals dat in Nederland gebeurt. Is het ook logisch dat de mensen die daaraan verbonden zijn zeggen, nu gaan we het ongeveer zo uitgeven en dan blijft er iets over. Dat mechanisme is wat daar werkt. En dat zien we in landen waar dat minder het geval is, waar lokaal meer geld wordt gegenereerd voor lokale overheden, zien we dat anders werken. Ook in infrastructuurinvesteringen. Ja. Dus ik denk dat het goed is in Nederland dat we met elkaar realiseren dat we praten hier ook op de nationale radio. We redeneren met elkaar heel veel nationaal. Nationale kranten. Ja. En dat nationale mechanisme leidt tot geldverdelingen vanuit Den Haag. Dus Schiphol heel belangrijk. Dat levert op een gegeven moment een bias op, waar je inderdaad zou kunnen denken van, weet je, misschien is het verbinden van Zwolle met het gebied rondom Zwolle wel zo belangrijk. Maar dat op de nationale agenda krijgen is dan gewoon ingewikkeld. Is lastiger, ja. En zo zie je ook bijvoorbeeld in regelgeving. Internationale studenten, waarvan in de grote steden loopt het de spuigaat uit, wil men maatregelen. Terwijl men in Zeeland zegt, we hebben ze juist heel hard nodig. Ja. Dus afwerende maatregelen, afremmende maatregelen zijn voor grote steden misschien interessant. Maar ook daar is een dunner bevolkte gebied juist niet bij gebaat. En dit zijn verschillende voorbeelden vanuit verschillende beleidsterreinen. Maar het mechanisme is eigenlijk wel hetzelfde. Dus de problemen die de UvA bijvoorbeeld heeft met een gigantische toestroom van internationale studenten, weten niet waar ze moeten huisvesten enzovoorts. Dat wordt vaak toch als de norm of het probleem van Nederland beschouwd. En of dat nou in Groningen of aan de Universiteit Twente of bij Barbara Omen in Zeeland het geval is, dat is dan het probleem van daar. En dat wordt gezien als een soort van marginale uitzondering. Ja. Terwijl we ons evenveel rekenschap van die gebieden moeten geven. Maar ergens, meneer Van den Berg, begrijp ik het niet. U bent zelf ook politiek actief. Dus u zit in de Eerste Kamer voor de VVD. Dan denk ik, als je kijkt naar het electoraat, dat zit echt niet alleen in die Randstad. Dus dan is het toch heel raar dat er toch nog altijd te weinig oog voor is. Ja, dat klopt. Als je bedenkt hoeveel mensen er in Nederland in dorpen en kleine kernen en kleine steden wonen, dat is ongeveer 1/3 van Nederland. En 1/3 van Nederland is 50 zetels in de Tweede Kamer. Dus daar is ook echt wel electoraal iets te halen. En we merken het natuurlijk op dit moment. De boer-burgerbeweging die heeft dit op een hele goede manier op de kaart gezet. En heeft ook in mijn ogen daarmee aangegeven aangetoond dat de middenpartijen hier echt iets hebben laten liggen in de afgelopen jaren. Mensen voelen zich in de steek gelaten en hebben niet het vertrouwen dat het geregeld wordt. Ja. Ik wou nog één ding zeggen over die financiering, hè, van de provincies en de gemeenten. Ik denk dat het een heel terecht punt is om te zeggen van de soort als je het allemaal centraal doet, dan komt er een soort vooringenomenheid naar dat economische en politieke centrum, dat daar meer in geïnvesteerd wordt. Tegelijkertijd is dat voor mij niet een pleidooi om dan ons fiscale stelsel maar te kantelen en veel meer naar lokale en provinciale belastingen toe te gaan. Want dan kunnen de verschillen binnen gemeentes weer heel groot gaan worden. Exact. Ja, dus als je die verschillen kleiner wil maken, dan is denk ik decentralisatie van het fiscale systeem niet per se de oplossing. De oplossing is wel, als je het centraal doet, dan moet je daar op een heel goed onderbouwde en heel goed te rechtvaardige manier tot een verdeelsleutel komen. Ja, of dingen waarvan je weet, daar heeft iedereen baat bij. De overheid heeft nu na jaren van bezuinigen bij bibliotheken bijvoorbeeld gezegd, daar worden tientallen miljoenen ingestoken om te zorgen dat iedere gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Ja. Nou ja, het is niet te hopen dat het zoals met de pinautomaten gaat. We hebben het op papier goed geregeld, maar in de praktijk niet. Maar moet je aan dat soort maatregelen denken die dan wel vanuit het Rijk worden geïnitieerd, maar waarbij in principe iedere gemeente, groot of klein, dun of dichtbevolkt, baat bij kan hebben? Ja, dat is een vorm van normstelling in elk geval. De vraag is of dat helemaal genoeg is. Hè, want we weten ook dat er zijn gigantische gemeenten ook ontstaan. Hè. Kijk naar Zuidwest-Friesland bijvoorbeeld met rond de 90, geloof ik, waardoor je in één keer drie kwartier moet rijden als je een nieuw paspoort moet aanvragen. Ja. Speelt dat ook mee, die gemeentelijke herindelingen? Dat ook afstand heeft gegeven of minder leefbaarheid? Nou ja, wat herindeling en opschaling van het lokaal bestuur is ingegeven vanuit de gedachte van daar wordt het lokaal bestuur slagvaardiger van. Maar tegelijkertijd betekent het ook wel dat de afstand tussen inwoners en en de gemeentelijke overheid op veel plekken groter is geworden. Ja. En de kunst is dus om aan de ene kant die voordelen van die slagvaardigheid wel te benutten en aan de andere kant te waken voor een verschaling van de dienstverlening. Mm-hmm. En ook, kijk, een overheid die fysiek ver van mensen afstaat, die laat zich ook moeilijk vertrouwen door mensen. En die geniet ook minder gezag in de ogen van inwoners. Ja. Dus daar zit een breder probleem. We hebben wel aardige opgaven voor dit jaar erbij gepakt. Hè? Ik denk, in een uur moeten we een eind kunnen komen. Maar als je ziet op hoeveel schakels dit loopt, dan is het nog best wel complex. Ja, er zit ook nog een ander interessant mechanisme aan. In de zin kort nog, als het kan, meneer Veenman. Okay. De quizkandidaat is ook binnen. Maar Wat je ziet is dat bij nationale verkiezingen praten we natuurlijk over de files op de snelwegen. Als je lokale verkiezingen hebt, praat je over dat speelplaatsje op de hoek. Ja. En die zul je nooit op de nationale agenda zien. En daar zit ook al het onderscheid in, waar richten we ons op. En op het moment dat het geld dan nationaal gaat, gaat het over doorstroming en dat soort zaken. En richten we ons toch nog te veel op dichtbevolkte gebieden. Niettemin hebben we wel wat dingen aangestipt waar verbeteringen op kunnen worden aangebracht. Ja. Dus het zou mooi zijn als dat voor dit jaar in ieder geval enigszins geregeld gaat worden. Dank jullie beiden. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Voordat ik de quizkandidaten ga voorstellen aan u, doe ik even de oproep voor komende vrijdag. Er zijn mensen ongetwijfeld die nog kerstvakantie hebben. Nou, mocht u denken, leuk, ik heb wel zin om de quiz te komen spelen. Voor komende vrijdag zoeken wij nog een kandidaat. Dus u kunt u zelf opgeven, nationale nieuwsquiz @kro-ncrv.nl. En dan zit u hier wellicht vrijdag om de quiz te spelen. Net als Jeffrey van der Mars uit Gemert, welkom. Dank je wel. Ook op een vrije dag, of niet? Ja, ik heb nog vakantie. Ja, want volgens mij zag ik ook wat kinderen in je kielzog meelopen. Huub en Thijs, die zijn er ook. Nou, hartstikke leuk. Ja. Die staan nu te juichen. Ja, die staan te juichen. Die zijn ook heel erg enthousiast. Nou moet eerst nog een goede score worden neergezet. Ja, ik doe mijn best. Ik wil de druk niet hoger maken dan die al is. Maar ik zou zeggen, we gaan beginnen. Zet hem op. Dankjewel. In het verkeer zijn vorig jaar meer doden gevallen dan in de jaren ervoor. Het afgelopen jaar waren er 578 verkeersdoden. En dat is het hoogste aantal sinds jaren. Al in 2021 zagen we toch alweer een stijging. En die heeft zich helaas doorgezet naar 2022. De toename zou onder meer komen door meer ongelukken met e-bikes. De politie ziet dat mensen zich agressiever gedragen in het verkeer. De lontjes zijn wat korter, horen we natuurlijk altijd wel eens noemen. En zich minder aantrekken van de regels. De nationale politie pleit voor meer maatregelen. Behalve het veiliger maken van wegen, moet er ook vaker worden gecontroleerd. gaat niet goed met de verkeersveiligheid in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Daarmee is de gewenste halvering van het aantal verkeersslachtoffers verder uit zicht. In welk jaar zou die halvering bereikt moeten worden? 2030. Ja, in het afgelopen jaar kwamen er bijna 600 mensen om bij verkeersongelukken. En dat getal wordt waarschijnlijk nog hoger. Want het aantal mensen dat na een ongeval in het ziekenhuis aan verwondingen overlijdt is hier nog niet in opgenomen. In een reactie op de cijfers roept de politie gemeenten en provincies op om beter te handhaven op lokale en regionale wegen. De Vereniging van Verkeersslachtoffers vindt dat niet ver genoeg gaan en ziet meer hel in het gebruik van wat voor hulpmiddelen. Een helm op de fiets? Wellicht ook, maar het ging hier vooral om technologische hulpmiddelen. Okay. Snelheidsbegrenzers bijvoorbeeld, alcoholsloten die kunnen worden ingebouwd. En dat soort dingen moet je aan denken. Vraag 3 begint weer met een fragment. Brazilië kan nog een paar uur afscheid nemen van voetballegende Pelé. Duizenden mensen kwamen langs om afscheid te nemen. Deze Nederlander deed een poging. Het is een file van 2 kilometer om binnen te kunnen komen. Dat is niet te doen. Ja, meer dan 200 miljoen Brazilianen maken zich vandaag op voor de uitvaart van hun nationale held Pelé. Gisteren namen veel fans tijdens een wake al afscheid van de voetballegende. In het stadion van welke club lag hij opgebaard? Santos. Ja, dus inderdaad, na de wake die tot vanmiddag 2 uur onze tijd duurt, volgde nog een processie door Santos, waarna dan de uitvaart plaatsvindt. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino kwam naar Santos om afscheid te nemen. Als eerbetoon riep hij de 211 FIFA-landen op om in hun land wat te vernoemen naar Pelé. Stadions. Ja, inderdaad. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, hij moet ook wel iets verzinnen natuurlijk. Weet, is, hij krijgt natuurlijk gruwelijk pak slagen. En ja, om dan dat zomaar over je kant te laten gaan. Dat is natuurlijk pijnlijk voor hem, maar ja, het gebeurt. Je zit al te knikken. Ja, van Gerwen. Inderdaad, ja, Darter plaatste zich gisteren voor de 6e WK-finale. In de halve finale verpulverde hij met 6-0 zijn Belgische opponent Dimitri van den Berg. Die beschuldigde Van Gerwen tijdens de wedstrijd van onsportief gedrag. Wat zou Van Gerwen hebben gedaan om Van den Berg uit zijn concentratie te krijgen? Ik weet dat hij een jankjong noemde. Ja, dat had ik ook gelezen, ja, gehoord. Ik pas, weet ik niet. Nee, daarin had hij het ook over het stampen. Dat hij altijd met zijn voeten aan het stampen was. Okay. En daarmee zou hij hem geprobeerd hebben te ontregelen. Okay. Ja, alles om te winnen, wat dat betreft. Wij zoeken voor de laatste vraag in de eerste ronde een onderwerp uit de actualiteit. Ja. En de vraag is, wat bedoelen we? Een onderwerp dus. Waar gaat het over? Je moet wat creatiever denken. En zodra je het denkt te weten, geef dan aan stop. En dan volgt hopelijk het goede antwoord. 4. Ik ben nog steeds bij de tijd. 3. Want na al die jaren zie ik er nog fris en fruitig uit. 2. Ik doe een appel op de nieuwsgierigheid van jeugdige tv-kijkers. Pas. Stop. Het Klokhuis? Ja, het Klokhuis inderdaad. Vandaag precies 35 jaar geleden dat het eerst voor het eerst werd uitgezonden. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En dat betekent dat je 9 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dus wij spelen door. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De beoogde nieuwe kazerne bij Zeewolde moet volgens de provincie Flevoland plek gaan bieden aan hoeveel militairen? 7000. Ja, welke coalitiepartij steunt na de ChristenUnie nu ook mogelijk een vuurwerkverbod? D66. Ja. Bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is het aantal klachten over wat voor huisartsen toegenomen. Commerciële. Dat klopt. Welke Britse prins heeft in een interview gezegd dat hij zijn familie terug wil? Harry. Ja, Belgische politie heeft nog eens hoeveel Europarlementariërs opgepakt in verband met een corruptieschandaal? 2. Zeker. Welke bekende vlogger stopt na een relatiebreuk met het filmen van haar dagelijks leven? Monica Geus. Is ook goed. De rechtbank in welke provincie kan geen zware strafzaken meer doen omdat het gebouw te verouderd is? Pas. Gelderland. In Zweden is een jacht begonnen op de populatie van welk dier? De wolf. Ja. Welke Nederlandse international wordt na een dramatische wedstrijd van gisteren hard door de Britse media aangepakt? Van Dijk. Ja. Welke beroepsgroep meldde afgelopen jaar minder bedreigingen dan het jaar ervoor? Pas. Journalisten. Diergaarde Blijdorp roept strandwandelaars op om wat voor aangespoelde diertjes zeepaardje mee te nemen. Dat klopt. In welke delen of in delen van welke stad is een samenscholingsverbod voor jongeren ingesteld? Den Haag. Wraakacties na het steekincident in Den Haag, inderdaad. Vraag 13. Was nog een eilandengroep bij Florida's afgelopen dagen overspoeld door vluchtelingen uit welk land? Cuba. Dat was Cuba, maar die was buiten de tijd helaas. Ja. Die kon ik niet mee rekenen. Maar 10 vragen had jij goed. Daarmee kom je op een score van 60. Dus vooralsnog de beste. Dankjewel. We zijn nog aan het begin van de week, maar wacht pret niet drukken. Ze zijn trots op je, achter je in ieder geval. Jullie allemaal bedankt voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Ik ga eens kijken wat Sven gaat doen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, ik ga praten met Philip Schonejans. Hij is projectmanager bij de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Want er kwam een waarschuwing van de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Tot zometeen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.